volt. Jó estét! Ezen az új helyen. Kicsit talán olyan visszhangzik a mikrofon, amit eltalálom a helyes hangot. Na, hát ez egy ilyen különleges apu, így lóg a levegőben. És hát végül is ezzel zárjuk az élet. Na, ennek megfelelően komor témáink lesznek. Régi tömegmészárlások, majd világválság, menetelés a szolgasságba, az önkényuralomban és hasonlók, de még mielőtt ezt elkezdenünk, azért szerintem mindig ilyen bulvárral, ilyen vicces cuccokkal kezdjük, és nekem van egy ilyen vidám témám, ami egyébként kurvára nem vidám, szerintem baszott szomorú, de hát én szeretem a trash meg a hasonló műfajt, és én nem bírom megállni röhögés nélkül, és ez pedig a mostani Bruce Willis. Tök véletlenül kapcsoltam be a múlt héten a tévét, illetve nem véletlenül, nálunk mindig megy a tévé, olyan, mint a kandalló, és közben olvasok, a párom meg alszik. És az M Plus ilyen sorba leadja Bruce Willisnek a legszarabb filmjeit. De nem így, hogy a legszarabb filmjei, hanem Bruce Willis filmek. És azért kapcsoltam rá, mert Robival ellentétben, aki csak a 10-es listán 1-es, 2-es, 3-as és 7-es, 8-as, 9-es, 10-es filmeket néz, és ugye az egyik alkalommal azt mondta, hogy hát 4-es, 5-ös, 6-os filmet nem érdemes nézni, se nem jó, se nem rossz, tehát az úgy szar, mert hogy minek, pusztán az ember kidobja az energiáját, az idejét, ha ilyeneket néz, én szoktam ilyeneket nézni, mert olvasok közben. És mondom, kandalló. És akkor Bruce Willis jó, vissza akció, ez az amaz, és először azt hittem, hogy ebből lesz valami, aztán gondoltam, hogy ez a probléma, és rájöttem, hogy nem az. És az az élményem volt, ami tényleg az ilyen legszarabb magyar filmekkel, amikor csináltuk a 10-es listát a legrosszabb magyar filmekről, akkor ott mondtam el azt az élményemet, hogy a kedvenc filmed, az álom.net, az olyan volt, hogy úgy az elején nem hiszed el. És aztán ez fokozódik ez az élmény, és egy ilyen permanens önalulmúlásba megy az egész. A filmnek vannak olyan pillanatai, amikor Reminszky Gábor elröpögi magát, igen, és bemaradt. Meg fehérre a labancillának a haja, meg nincs is haja, mert a fallal összeolva, csak mindegy, de ez föl van a neten, nem az álompontnától van szó. Most képzeld el, Bruce Willis egy tanyán játszódott a sztori, a magyar címe Keresztűzben, az angolt már elfelejtettem, és egy tanya körül rohangálnak. És akkor a tanya tulajdonos, jönnek oda a gengszterek megölni az elfogott rendőrt, aki a Bruce Willis, és akkor a másik rendőr megpróbálja kiszabadítani, és a tanya tulajdonos, aki egy volt vietnámi veterán, és azt hinnélt, hogy mivel volt, nem vietnámi, hanem egy iraki veterán, mert a veterán az csak vietnámi lehet, ugye ez benne úgy rögződött, és akkor volt iraki veterán, és majd ő majd nyilván ott leggyilkolásza ezeket, a mafiózókat, de nem, az meg rohangál egy tanya körül, de úgy, ahogy én futok. Tehát érted? Tehát úgy ugrik, fut, és mindig elkapják ráadásul. Tehát szalad és elkapják. Tehát ilyen, az meg, és nem is színészek. Tehát hogyha mi kiválasztunk, hogy 5-6-10 havert összeállunk, meghívjuk a Bruce Willis, akkor szerintem jobb filmet tudunk csinálni. És azt hittem, ez az meg egy. Erre pár nappal később egy másik hasonló Bruce Willis. Azt nem mondom, ez nem igaz. Megnézem a neten. Van egy a porton csinált valaki, Bruce Willis 10 leghitványabb filmje. És ezek nincsenek rajta, mert 2020-ban megállt a lista. És megnéztem a Wikipédián a filmográfiáját a Bruce Willisnek, csak ebben az évben, 2021-ben 8 filmet csinált. Nagyon 8 minőségi filmet. Kiposztolom, hogy mi ez? És akkor tudod, jönnek a kommentek, de van, azért Steven Seagal se rossz. Meg azért, na, a Las Vegas végállomás főszereplője a Nicolas Cage is hogy bukott? Meg a Mickey Rourke, meg ezek? De az meg nem. Egyrészt Steven Seagal soha nem játszott olyan filmekben, mint a 12 majom mondjuk, de még olyanba se, mint a hatodik érzék. A Nicolas Cage-nek a bukása, ezek a B-movie-jai, a keresztes lovag és viszik a boszorkányt, aki nem is boszorkány, hanem démon, nem tudom már címét, meg ilyen ördöglovas és átalakul lángoló csontlázán, meg ilyenek, de az meg, ott a trükkök legalább meg vannak csinálva, és színészek játsszák amúgy a középszerű szar trash filmet, érted? Színész. Itt a Bruce Willis filmekben nem ez van. Ha valakinek ez a név mond valamit, hogy Rajnai András, ő még a szocializmusban csinálta a Pirc pilóta kalandjait, meg a televíziós mesék felnőtteknek, azért 18 éven felül volt, és akkor lehetett látni, mint a Vladikat, ami melléit meg ilyenek, és meg ilyen mitológiák, Gilgamesek hoz meg ilyeneket, nagyon, tudod, ilyen tük, bejön a színész, és akkor ilyen tükrökkel, na és ott volt az, hogy az űrhajót az akkori kávéfőzőből csinálták, és mindenki fölismerte, milyen rakéta alakú volt a kávéfőző, tudod, és akkor ilyen gázlángot, meg ilyen gyufalángot láttál így ellopani. Bazdmeg, ilyen tüzet most láttam az egyik ilyen Bruce Willis filmben, érted? Ilyen tüzet, vagy mint az Isaszegen megveszem a petártát és fölgyújtom, és akkor az a robbanás. Azért beszartam, hát tehát ilyen karriert még életemben nem láttam, ez nem Mickey Rourke meg Nicolas Cage, a Mickey Rourke-ot láttam két ilyen alternatív filmben már a bukása után, a Buffalo 66, meg volt egy másikról egy ilyen drogos film, és ilyen western szerkóba öltözött csávót játszott, és azok jó filmek voltak a maguk kategóriája, érted? Aztán megcsinálta a Pankrátort, érted? Az meg, én még, és ezek nem voltak akkora sztárok, mint Bruce Willis, ja, Sin City, nem voltak akkora sztárok, mint Bruce Willis. Tehát, tehát ilyet én még életemben nem láttam, és tőled, mint szakértőtől, telefonon beszéltünk, és ő nem is tudott erről a jelenségről. Pedig azt hittem, te up to date vagy, hát miért fizetnek téged? Hát azért a Helle Energia ital reklámjait én is láttam. Mindenki ezt mondja, ott csak simán lejáratta magát, mint a George Clooney a kávéval. Hát, igen, okay. De valahogy a George Clooney a kávéval, tudod, az azért mégiscsak egy nemzetközi multinak adta el magát, nem egy magyar KKV-nak, tudod? Tehát az akárhogy is. A Hell Energia ital szponzorációja az azért már azt jelzi, hogy ez az ember tényleg minden fillérnek lehajol. Minden ilyen színész hoz bizonyos karrierdöntéseket. És ez a karrierdöntéseknek az egyik végpontja az az, hogy szakmailag építi magát, és szakmai alapon, meg művészi alapon hoz döntéseket arról, hogy mit vállal. A másik végpontja meg ennek a skálának az, hogy kizárólag pénzügyi alapot, és kizárólag azt nézi, hogy miért mennyit fizetnek. Na de Robi, egy olyan költségvetésű filmben, ami kb. Az apu egy alkalma? Na igen, de annak a költségvetésnek a 97%-át Bruce Willis kapja meg, és mindenki más nagyjából szívességből van ott. Érted, a Bruce Willis úgy van ezzel, hogy ő számol ezzel a pénzzel, és a helyzet az, hogy ő most az is lehet egyébként, hogy neki tényleg törlesztenie kell. Na, egy kommentelő azt írta, hogy lehet, hogy valami durva arcoknak tartozik. A Robert De Niro. És adjuk neki össze a pénzt, mert sajnáljuk. Én is megvetettem a Robert De Niro-t azért, hogy ilyen mocsok filmekben játszik, és hogy a Nimbus-át lerombolja, mint a nagyfater elszabadul, ahol recskázik a nagyfater, és mindezt a... Robi, de ott mindezt a, vannak, mindezt a moziisten De Niro. Ott színészek vannak, az egy négyes. Megtudtam. Nem. Szarab? Ed Wood? A megszűnés az Ed Wood? Igen, de tudod, az Ed Wood az már jó. A Bruce Willis, tehát először csodálkoztam, nem hittem, másodiknál érdekes, harmadikat már vártam. De látod, hogy a csávó befutott egy álistás karriert, és most egy komplett trash-korai karriert is befutott. Tudod, azért ez... Nem B-movie-k ezek a filmek, ezek nem B-movie-k. Szóval nem olyan nagyon hosszú az ABC, hogy kifejezni tudjuk, hogy milyen movie-k ezek. Arról van szó, hogy a Robert De Niro valamelyik feleségével kötött egy olyan házassági szerződést, hogyha elválik, akkor én neki minden évben azt hiszem, hogy $1 millió kell adni a nő megélhetésére, mert a nőnek is valahogy élnie kell, tehát nem kell találni a magát. És szegény Robert De Niro-nak ott ért véget a színész karrierje, és hogy a Martin Scorsese időről időre közli vele, hogy hát na, még egy nagy, mondjuk a Netflixnek a révén még egy nagy ilyen gangster epost együtt gyártani, mint az Irishman, akkor kiderül, hogy a De Niro még mindig kurva jó színész, de valójában ő, a De Niro nem engedheti meg magának, hogy bármilyen jól fizető ajánlatra nemet mondjon, mert a felesége kiforgatja a vagyonából, és tudod, végül végrehajtják rajta a tartozását. És az Istenre nem lenne, mint a nagy faterem szaladul meg a recskázzal. Vagy a színész otthonban. Robert De Niro. Hát igen, és tudod, addig ameddig a Robert De Niro dolgozni tud, addig fizeti ezt a tudalék. Egyszer hoztál egy rossz döntést az kurva életedben, és gyakorlatilag elhúzhatod a karrieredet a picsába, mert nem is lehetséges ám, hogy a Bruce Willis-szel is ez van. Hát így nem biztos, hogy ezek önként is dalolva áldozzák fel a karrierjüket égő áldozatul a te szórakoztatásodra. Igen. De azért ezt a lángot, ha már égő áldozat, azért ezt a lángot egyszer megmutatom neked. Tudod, abban a film az a láng, hogy jelenik meg, hogy ég a tűz benne. Tudod, oda montírozva, egy ufalángot. De ez egy jó lehetőség bárkinek, akinek van egy szemmel, szabad szemmel jól látható összege egy film elkészítésére, és hajlandó a haverjaival ingyen dolgozni, a Bruce Willis jön. Na, teljesen. Figyelj, ez olyan, mint amikor majd te fogsz öregkorodban így haknizni. Tudom, mi volt ez a pusztító alpáliság? Na, hol a kifizető hely? Én látom. Na, hát eddig volt a szórakoztatóipari tevékenységünk, és akkor most jön a trenírozás. Tehát azért komor témáink vannak. És nem is tudom, mivel kezdjük. Figyelj, kezdem a kevésbé komorral, ami ugyanakkor még nagyon komor. Pont ma olvastam kis posztotta. Új-Zélandban teljesen betiltották a dohányzást. Olyan értelemben, hogy akik most 14 éves, az már soha nem vásárolhat dohányárut. És ritkítják a trafikokat is, tehát az öregeket ilyen, tudod, ilyen kimenőben, így nevezik, tudod, a főiskolákon, egyetemek, kifutóba, érted? Azok úgy kikopnak, és akkor... Te már úgyis a sírszélén billegsz, Na, és... Hát, ha megszabadulunk tőled minél előbb, és beköszönted az a szebb, boldogabb jövő, ahol már senki nem füstöl a másik orra alá. Így van, így igaz. Szóval... És sajátos, hogy a liberálisok csinálják. De már egy szó nincs arról, hogy én azt mondanám, hogy a dohányzás az nem káros. Szó nincs arról. És egyáltalán nem civil propagandáról van szó. Csak van bennem, tudod, egy ilyen rossz érzés, hogy én nem hiszem el azt, hogy talán megrontott a rengeteg konteó, amikben így külön-külön nem hiszek, de valahogy így a korszellemet teljesen átvatja ez a paranoid gondolkodás, és én valahogy nem hiszem azt, Robi, hogy bárhol az állam az egészségünkért aggódna. Kapásból be kéne tiltani egy halom élelmiszert. Itt kezdődne. Meg egy csomó minden mást. Tehát érted azt, hogy a dohányzásra lett ez így kihegyezve ez az egész. Ez nekem sokkal inkább tűnik a társadalmi trenírozásnak, ami a Covid kapcsán is megjelenik. És ez meg a másik, érted? Most második éve tart a járvány. Én tavaly, Robi ki is röhögött, mi a párommal bezárkóztunk, ahogyan azt tanácsolták az ismerőseim. És olvastam a sajtóban. Tudod, én így a diktatúrába szocializálódtam, és egy szabálykövető, beszarú kispolgár vagyok. És fertőtlenítettünk, és levetettük a ruhát az előszobába, szemetes zsákokba tettük, lezuhanyoztunk, és a egyetemen volt ám ez vicces, és gumikesztyűvel mentünk és nyúltunk a dolgokhoz. És egymáshoz. Valamelyik hülye kommentelő az ugyanezt, hogy tudod ki a Tamai Marci? Mit csinálhattatok ki ott gumikesztyűbe a lakásban? Na, érted? Gumikesztyűvel megfogod, ószeres fasz. Milyen izgalmas a hangzik. Jó, de ez már fétlés, figyelj. Tehát ez már így a izének a rokona, tudod, ennek a latex, bőrlatex kultusznak, értem. De most a te mocskos vágy fantáziáid kielégítésén kívül visszatérve erre, mint társadalmi jelenség, és akkor persze az anyámat két hónapig nem láttam, aki 10 kilót lefogyott a karanténba, és kiújult a rákja. Elláttam őt mindennel, a Gödöllőn élő haverom autóval átment, és itt neki még ezért lefertőtlen, mint meg a kisfaszom, érted? Tehát ilyenek voltak, ilyenek, és nem csak én voltam így, kurva sok ember volt így. Abszolút felesleges volt. És még most is írják, érted, hogy dehogy volt az felesleges, még nem tudtunk semmit a vírusról. És emlékszem, mert mondtad, hogy ugye a liberálisok csinálják ezeket a tiltásokat. Én emlékszem, hogy a 444 meg az Index vitte ezt az egész cuccot. Főleg a 444, a régi Index meg a 444. Más is. Én a NER sajtótól vártam volna. És nem bazd meg, a 444 meg az Index. És emlékszem ezekre a cikkekre. Kimutatták a nem tudom milyen szakértők, hogyha melletted egy futó elmegy a parkba, akkor 10 méterrel, hogy ki lihegi a vírust és fertőzök, elkaphatod tőle, meg egy biciklistől. Meg háborús óvóhely, hogy alakítsuk át, ilyen vírusjárványos óvóhelyé. Meg ilyen cikkek. Ezeket nyomatták. És mentek persze a izék, tudod, hogy milyen, hogy megjósolt a, nem tudom, a vírusos film, hogy a kínai maj, Kínában a majom elterjesztette a vírust. Tehát folyamatosan ment a paráztatás. És akkor, ugye ez még most is zajlik, csak most már az emberek egy kicsit úgy vannak vele, hogy már kurvára unjuk. És akkor most megvan a kurva János, és akkor 444-en, nem volt adta, nem akár. Már csak azért úgy kell neki, ezt nem írta le, de implicite valahol benne volt, tudod? És mindig megjegyzi, hogy oltás ellenes volt. De erre mondtam, hogy a bűn zsoldja a halál, amit aztán ti idéztetek a rádióműsor, és tudtam, hogy erről rádióműsor csinálni. Tóth Avi Árpád, ami meg is jelentette a Facebookján, hogy mint egy ilyen képzelt vitába bonyolódott a lélegeztetőgépen fekvő Csollány Szilveszterrel, hogy ártalmas a vakcina? Nem értem. Hogy mondod? Nem értem. Ja, a lélegeztetés miatt nem tudod mondani. Áhá! Hogy vitatkozol vele? Hát nem kapsz levegőt. Pedig hát ártalmas a vakcina, ugye? Ez a kélyes élvezet. Tudod, hogy na most megigazultunk, tudod, mert mindig is azt mondta Tóth Avi Árpád, hogy aki hülye halljon meg. De hát ez sose jelentette szó szerint azt, hogy aki hülye az meghal, de most meg azt jelenti, hogy aki vitatkozik velem, vitatkozhatunk egy ideig, de már ne a jövő héten, mert már tartós tejet már nem egyél. Nem fogjuk tudni befejezni a vitánkat, mert meg fogsz halni a fasságodért. És egyszerűen megmámorosodnak ettől. Tudod, hogy szó szerint van az, hogy aki hülye halljon meg. Hát ők ezt nem várták. Hát úgy, hogy aki hülye halljon meg, hát majd az evolúció kiszelektálja, de ilyen gyorsan. És hát azt érzik, hogy hát ez kurva jó, bár minden vita így zajlana, hogy a Woody Allen mondta az Annie Hall-ban, hogy tudod, bár minden ilyen flottul menne. De várjál, ez, hogy a lélegeztető gépen tekvő Csollány Szilveszterrel mutatkozik, ez a... Hogy? Nem hallom, ezt tudod mi? Az ilyen darabolós, fűrészelős filmekben, amikor kiköpözi az áldozatot, ja. Tudod, és az már nem tud beszélni, és elkezd el a filmotválni. Igen, meg igen, nem értem, és az már vérzik, meg tudod, és akkor jön a darabolás. Figyelj, ez ilyen pszichopata tempóan, azt látjátok. Abszolút, hát a kutyaszorítóban. Meg van a Michael Madsen, hogy levágja a fülét a rendőrnek. Tök élet. Szereted a 70-es évek slágereit? És akkor betette a Stuck in the Middle with you. Az. És akkor és akkor ott még táncol a izében. Nézzük meg a Quentin Tarantino-nak. Első. Igazából két nagyon jó filmje van a Ponyva regény, az egyik, a másik meg ez. És vannak még jó filmek, de ez a kettő. Szerintem ez az első is a legjobb film. Ez a legjobb. Egy kamara darab, és akkor ott van olyan cimpata állat, gyilkos csávó, és elkap egy rendőrt, azt kikötözi, és akkor leragasztja a száját, és akkor így levágja a fülét, és mondta, hogy nem érdekel, hogy családod van, most megöllek, de előtte jól megkínoznak. És akkor még bekapcsolja, szereted a 70-es évek slágereit, és akkor bekapcsolja egy ilyet, és akkor még táncol rá, kimegy egy benzines kannál, és egy benzines kannával is úgy izé. Ja, és utána leönti benzinnel, és a levágott fülébe mondja, hogy hallod? Na, egy kicsit engem erre emlékeztetett, amit most elmondtál a Tóth Avé cikke kapcsán. De most a Tóth Avé tényleg ilyen. Ja, te most ilyen állóháborúban vagy velük, tényleg. Más, ez egy más, tök más téma. Az tök más téma, így van, csak most ez egy időbeli egyes is. Ja. Na. Annak az a téma, annak a vitának az a témája, hogy van-e jogom írni oda, ahova a Tóth Avé Árpád nem akar. Ez már piti. Ja. Visszatérve azért arra, hogy neked egyébként, figyelj, a Covidról mi aránylag nagyon keveset beszéltünk. Egyetlen alkalommal emlékszem, amikor kitört ez az egész. És mi üdvözöltük a bevonuló szovjet csapatokat. Hát te üdvözölted, bazd meg, én kurvára nem. Én azért nem szeretem az ilyeneket, de emlékszem, azt mondtad, hogy a történelem bekopogtatott, és eddig nem volt tétje semminek, és most megértük, amit még talán a nagyanyáink gyerekkorukban, még itt tudták, volt egy ilyen tudásuk a válságokról, hogy el kell tenni a cukrot, meg a izét, tudod, a száraz élelmiszereket. És hát igen, hogy nem az absztrakt térben zajlanak a következmények, hanem a fizikai térben. Nem a Facebookon, hanem a fizikai térben. Igen. Na, és ezt az álláspontodat most is tartod? Tehát a Covid az tényleg az, aminek akkor várták nagyon sokan? Nem úgy tűnik, hogy az lenne. Nem vagy beolt, vagy gyilkos vagy, és nem ülök le veled egy asztal. Azt tudod? Igen. Én most kaptam meg a harmadikat, két Sputnikra egy Pfizer. Én az oroszokban mindig megbíztam. És az amerikaiakban. Hát azokban... Én két AstraZeneca-ra egy Sinopharmot ütöttem. A legrosszabb csomból bazzá. Bevallom, hogy nagyon elégedett vagyok. Nagyon jó volt, nagyon élvezem, azóta is nagyon jó. És ami meg különösen érdekes, hogy ugye a Telex, a HVG, meg a 444, ők a liberális sajtó. Ők a szabadság kis szigetei. Hát persze. Miközben a Mi Hazánk mozgalom, az meg ugye egy fasiszta párt. De nem hiszem, hogy túloznék. És milyen kurva érdekes a Covid álláspontja ezeknek, mert a Telex, a HVG, meg a 444, azok extrém mértékben vakcinafasiszták, karanténfasiszták, és mindenféle módon vírusrettegők, és mindenféle szigorítás helyes és jó. Rendpártiak. Igen, messze menőkig. Miközben a Mi Hazánk meg az emberi szabadság, az emberi jogok, és az emberi méltóság, és az emberi önrendelkezés. Én nem is értem, hogy bírják ezeket a szavakat komoly pofával kimondani, hogy nem örvögik el magukat, tudod? De szerintem erre vonul a Dúró Dóra. Mert a Torockai már régen röhögte volna, a Dúró Dórát kell előre küldeni, hogy mondja a Dórika, úgyse érti, én viszont bemagolta. Érted? És ő el tudja mondani ilyen komoly pofával. Ja. És dobnál közben. De most arról van szó, tényleg ez a döntő kérdés, hogy tényleg liberális a Telex, a HVG, meg a 444, amikor az első fenyegetésre fasisztákká változnak, és tényleg fasiszta a Mi Hazánk, amikor az első szavazatszerzés lehetőségével úgy élnek, ahogyan a liberálisokhoz lenne méltó. És tudod, itt nem azt állítom, hogy a Mi Hazánk jobb lenne, vagy a Telex, a HVG, meg a 444 rosszabb lenne. Tehát nem azt állítom, hogy azok nem liberálisok, hanem rosszabbak, mert fasiszták, ezek meg nem fasiszták, hanem jobbak, mert liberálisok. Nem gondolom, hogy a Telex, a HVG, meg a 444 tényleg fasiszta lenne, a Mi Hazánk meg tényleg liberális lenne. Az se. Ez se. Egyik se. Hát, egyik se az. Nem, tudod, de nem lehet... Állítólag van egy ilyen mondás, hogy aki úgy beszél és úgy viselkedik, cselekszik, mint egy fasiszta, az fasiszta. Vágod? Van egy ilyen mondás, de én attól tartok, hogy ez a mondás még a 20. században született. Jaj, a 21. században ez se érvényes. Arról van szó, hogy itt már minden csak a pillanatról, meg a pillanatnak szól. Hogyha Orbán Viktor megbuktatásához itt és most a vakcinafasizmus közelebb visz, akkor az vakcina szabad elvűség. Arról van szó, hogy minden Orbán Viktor, illetve Orbán Viktor bukásának a viszonylatában van. Abban a viszonylatban értelmeződik. Tehát, hogyha mi meg akarjuk buktatni, és már pedig meg akarjuk buktatni, Telexnél, HVG-nél, 444-nél Orbán Viktort, és minden áron, tudod, minden áron, akár azon az áron is, hogy az ellenkezőjét mondjuk, és állítjuk, támasztjuk mindannak, aminek a szellemében megszerveződtünk, akkor ezt kell tenni, ezt követeli a szent szükségszerűség. És ilyen értelemben azt látom, hogy Orbán Viktor megrontotta az ellenzékét elvtelenséggel. Elvtelenséggel. Azzal, hogy mindegy, a cél szentesíti az eszközt, bármi áron meg tudjuk buktatni Orbán Viktort, akkor azt az árat meg kell fizetni. Ha ki kell vetköznünk önmagunkból, ha önmagunk egykor volt elveit föl kell mondanunk, és már nem lehetnek elveink, mert nem engedi meg a szent szükségszerűség, ezek kegyetlen idők. Így nincs az elveknek lehetősége. Valaha a boldog 20. században, amikor még nem volt olyan kegyetlen az elnyomás, mondjuk az 1940-es években, még megengedhették maguknak az emberek, hogy szabad elműek legyenek. Ez ma az orbánizmusnak a kegyetlen elnyomása közepette, egyszerűen nem fér bele, luxus. Értem, figyelj, igen, a 20. században még a cél szentesítette az eszközt, és a párod elhíresült, általam elhíresült mondásával élják, ma pedig a cél szentesíti a célt. Én értem. De várjál, most Orbán Viktor, én sem vagyok Orbán Viktor híve, hát pontosan tudod, de most Orbán Viktor miért? Ja, ki itt elfolytatja az Orbán Viktor híve. Ez az új szabály. Most Orbán Viktor mit tehet arról, hogy a jobboldali ellenzék éljen? Hát talán a finanszírozás azért mégiscsak megnevezhető, talán ha nem finanszírozná őket, nem biztosítana számukra olyan infrastruktúrát, amilyenjük van. Hát, jó, de az Orbán Viktornak ez jó, ettől reméli visszaszerezni a centrális erőteret. Tudod, amit elveszített a Jobbiknak megkerülő hadművelete nyomán. És a karanténszkepticizmus, meg a vírusszkepticizmus, oltásszkepticizmus, érted, és ez a szabad elvű attitűd a mi hazától. Ez miért jó Orbán Viktornak? Mert akkor ő lehet a rendpárti? Hát bazd meg, a Gyurcsányt sokkal rendpártibb ebben a kérdésben. Hát az Orbán Viktornak ez nagyon kellemes helyzet, mert tudod, ő se jobbról várja, hogy megdöntsék a rendszerét. Valójában ő itt, tudod, nem ő a rendpárti, amikor szigorít, hanem itt a Terex, a HVG, meg a 444 kétszer ennyit követel. Tudod, ő áll középen. És ezt imádja. Ezt imádja. Igen. Jó. Ez biztosította a hatalmát 12 éven át, és tudod, ha ezt elveszíti, a hatalmat is elveszíti. Tehát ez mindennél fontosabb az ő számára. Tehát a mi hazánk az, tudod, még hogyha egy szemfényvesztés is. 11 éven. 12 pont. Most 3 hónap hiány? Jó. Igen. Akkor mondjál 16 évet, jó? Na, mindegy. Maradjunk, figyelj! A lényeg az, hogy bazd meg, elfelejtettem, amit akartam mondani. Ja, hónapokon kellett baszakodni azért. Van, eszembe jutott. Tehát figyelj! De azért ez az egész Covid cucc, ez világjelenség ám. Tehát azért nehogy már így provinciáljuk ezt az egész cuccot. Tudod? És az egyik fő témánk ma, hogy utazunk a zsarnokságba, és a társadalmat áhítják a önkényuralmat. Így van. Nem csak a Covid, ennek csak egy, hogy mondjam, egyetlen eleme a sok közül. Egyetlen eleme. A helyzet az, hogy a Covid az csak egy tünetegyüttes, amin keresztül ez most nagyon erőteljesen megnyilvánul, hiszen a Covid egy erőteljes fenyegetés. De ha a Covid nem lenne, ez akkor is lenne, csak talán nem lenne ilyen rohamos. A Covid fölgyorsítja a történelmet, fölgyorsítja az eseményeket, koncentrálja az energiákat, és a a meglévő radikalizmus, az eleve meglévő radikalizmust fölkorbácsolja. Arról van szó, hogy, hogy rohanunk az önkényuralomba. Semmi kétség. A történelmből tudjuk, hogy annak a közszellemnek, ami uralja a világot, a világ kommunikációs tereit, amit örjöngve korbácsol a közösségi média, elsősorban a Facebook, ennek nincs más kimenetele, mint az önkényuralom. Van erre a folyamatra, nagyon sok kifejezés van, tehát sokféle módon meg lehet nevezni ezt, hogy polarizáció, hideg polgárháború, kultúrharc, ugyanazt jelenti, weimarizáció. A weimarizáció sajnos az a farkas, amit 30 éve kiabálnak és sosem jön, ezért aztán most azt mondod, hogy weimarizáció, mindenki hátradől, röhög egyet és kér egy kávét. Tudod? De hát ez volt. De az meg előbb vagy utóbb. Előbb vagy ugyanígy. Röhögtek a 20-as években. Ugyanígy. Ismered a sztorit? Vagy ez egy gyáros egy összecsomagol, és akkor csinál egy ilyen nagy vacsorát, és mondta, hogy ez egy búcsú vacsora, ugye a rokonainak meg az ismeretet, így a család, rokonok, barátok, ez egy búcsú vacsora, a pénzt átutaltam, a vagyont kimentettem, és távozom az országból. És akkor miért? Elolvastam Adolf Hitler Mein Kampf című könyvét, és mindenki röhögött. És akkor az utolsó mondat, ő maradt a társaságból egyedül életbe. Ja, egy valaki komolyan vette a történelmet. Egy valaki nem hitte azt, hogy ezt a meccset már lefújták, és ez most már tulajdonképpen a levezetés, tudod? Még nyújtanak, hogy ne sérülj, de tudod, ők így képzelték. Vége az igazi történelemnek. Most még sokkal inkább ezt képzeli mindenki. A helyzet az, hogy 30 éven keresztül igaz volt a weimarizáció, csak ez a folyamat, ez valamiért nem tudott kisülni, és pedig azért, mert nem volt olyan klasszikus értelemben vett háborús gócpont, aminek a nyomán ez a konfliktus ez kipattanhatott volna. A Közel-Kelet most nem ilyen. Nem ilyen. A proxy háború nem ilyen. Nem olyan, mint a spanyol polgárháború. Nem olyan. Mert az első világháborúban a Balkán volt ez, a Balkán, tudod, a második Balkán háború 1913-ban végződött, és tulajdonképpen a Szerbia lerohanása az a Balkán 14-ben folytatódott. Utána pedig a spanyol polgárháború volt ez a játékszín, vagy főszintér, vagy hogy előjáték. És hogy arról van szó, hogy azok a rohamcsapatok, amelyek a weimarizációt tulajdonképpen képezik, azok most is jelen vannak, csak most nem az utcán, hanem a közösségi média felületein, kommentmezőiben örjöngve vadásznak egymásra és verekszenek, csak ez most verbális, egy virtuális térben zajlik, de ettől még ugyanúgy megvannak, ott vannak, jelen vannak a rohamcsapatok. Most ezek a rohamcsapatok okozzák, képezik a weimarizációt. A 20. századnak ebben a 20-as, 30-as éveiben a kocsmákban zajlott a politizálás. Olyan mennyiségű, Németországban olyan mennyiségű sajtóorgánumot adtak ki, ami valami eszméletlen. Mindenki örjöngve politizált. Az írott sajtó az a fénykorát élte. És érezhető volt, olyan... Ezért gyújtották fel a szerkesztőségeket. Olyan verekedések, meg összecsapások voltak az utcákon, a kocsmákban, a pártszékházakban, amiknek 30, 40, 50, sokszor több, mint 100 halottja volt. Ezek már mind jelezték, hogy itt ez a feszültség, ez valahol ki fog törni, ez ki fog sülni. És egyébként ezt kevesen tudják, nem csak a náciknak voltak paramilitáris rohamcsapatai. A legnagyobb egyeket a szociáldemokratáknak volt ez a poén. Nem is gondoltak volna. Nem is a kommunistáknak, azoknak is volt, Ernst Thälmann és társasága, hanem az ezeknek a szozzemetnek. Tehát ez, hogy rohamcsapatok összecsaptak egymással temetőkbe, kocsmákba, utcákon, ez a politizálás teljesen megszokott formája volt. Vágod? Igen. Teljesen megszokott formája. Ja, apropó, Horst Wessel. Tudod, ő is egy ilyennek esett áldozatul. Tudjátok ki az a Horst Wessel? Az NSDAP-nek, tehát a náci pártnak az indulója, a himnusza, az a Horst Wessel Lied. Horst Wessel az egy SA rohamosztagos csóka volt, és leszúrta őt egy kommunista. Viszont a történészek meg a rossz nyelvek szerint ez egy ilyen albérleti pénz és egy kurva miatt történt, tehát azért nem tisztán politikai volt ez a gyilkosság. És tudod, csak Goebbels kitalált, ez csinált belőle ilyen kurva nagy mártír temetést. Ismerős ez, hogy egy ilyen félbűnözőt valaki leszúrnak és lesz belőle egy kibaszott nagy szent és mártír. És akkor Horst Wesselből lett egy kurva nagy szent és mártír. És akkor Goebbels mondta, hogy ő a német kultúráért, Goethéért, a kölni dómért halt meg. A kocsma töltelék bazd meg. Vágod, egy késes ízés tricivel összeveszett, és a kommunista párttagja volt, és az is trici volt, az trici volt a komcsi, de rendben ilyen kurvát futtatott, érted? És akkor megkéselt a Horst Wessel, aki a kölni dómért, meg Goethéért halt meg. Komcsi volt a strici? Igen. El kellett volna venni a kurváit, és szétosztani. Aztán, amikor még víztemetést kapott, viszont aranyszobrot még ő se kapott, bazdmeg. Horst Wessel nagyon himnuszt kapott. És akkor véget ért a második világháború, eljött egy nagy technológiai vívmánynak a felfutása, ez a televízió. Már előtte is létezett televízió. És azt mondod, hogy a Führer az első egyik televíziós szereplő, mekkora iróniája ez a történelemnek, vágod. A 36-os olimpia már megjelent televízióban. Érted? Csak előtte... Ezt a poént használta ki a Carl Sagan féle regény, amiből csináltak a Judy Fosterrel a filmet, hogy az alienek először vesznek ilyen adást, és a Hitler jelenik meg rajta, érted? Azért milyen már ez? És... Ezen vezetek, nem röhögtök rohadékok. Ugye a televízió már az előtt is létezett, de elsősorban nem tömegszórakoztatási eszköz volt, hanem elsősorban propaganda eszköz. A háború után vált tömegszórakoztatási eszközé, és jöttek azok a nemzedékek, akiknek már a közösséghez, a kultúrához, a kvázi a társadalomhoz való hozzáférésük nem a kocsmában volt, hanem a tévé előtt. Tulajdonképpen a tévé pacifikálta a társadalmakat a háború után. Leültette őket otthon. Ez a kulcs. Otthon. Nem a kocsmában. Robi, a rádiót is hallgatták, sőt a németek, hogy megcsinálták a Volkswagent, tudod, a népautót, hogy minden németnek legyen autója, úgy csináltak egy ilyen néprádiót is, tehát minden család volt legyen a rádió, ami természetesen nem London fogta, hanem a Führer beszédeit. A rádió. És a Führer egyébként a rádiózást kedvelte szemben a televíziózással, ezért nem fejlődött aztán a tévé Németországban. Szerintem Amerikában, mert Amerikában fejlődött aztán a Nos. A helyzet az, hogy a rádió is elsősorban propaganda harsona volt a háború előtt. A háború után meg gyakorlatilag felváltotta a tévé. És egy nagy békekorszak vette a kezdetét, és ez a tévézéssel függ össze. Az otthonnak újra lett egy oltárja. A régi oltár az ugye a tűz volt. Régen az őskorban, meg a pleisztocén szavannákon ugye körbeülték a tüzet, és az a tűz volt az, amiben mindenki nézett meg, ahol mindenki melegedett. És az tulajdonképpen egy tévéműsor volt. Hát erről beszéltem a műsor előtt. Ezért nézem a Bruce Willis. Kicsit változatosabb volt, mint a Columbo, de nem sokkal. Columbo az kurva jó volt. Ja. Tudom, hogy de olyan Columbo, igen, pont mint a tűz. Mindig valami más történik, de sohasem igazán meg. De a gazdagokat kapta el a kopott zsaró a szar autójával. Nagyon jó, nagyon helyes. Elkapta a gazdagot. Ja, nagyon igen, pozitív, igen. Nagyon pozitív. Na. Szóval jött ez a béke korszak, ami tulajdonképpen a tévé képezett. Meg az, hogy a tévé haza vezette, és egymás mellé ültette az embereket. Ez a tűz, amit néztek a szavannán az emberek, ebből lett a kandalló, amikor már házat építettek. Ez a kandalló az, amit a tévé fogadott. Azért átugrottál egy-két kulturális meg építészeti evolúciós szakasz, de kicsire nem adom. Ugye Robi az a tudomány győzikéje, bocsánat, fekete pártója, tehát így szeretjük, de igen, tehát mentálisan... Mit ugrottam át, mesterem? Hát azért az a kandalló, ami elé a kedvenced Friderikus Sándor leültette Roger úrt, emlékszel, mert egy igazi skótnemes kandalló előtt ül, pipával a szájába és ilyen kockás takaróval a térdén, tudod, az a kandalló nem azonos teljesen azért az ókori tűzhelyekkel, a középkori tűzhelyekkel sem, tehát ennek van egy, érted, egy nyitott zár, és kályha, figyelj, kályha is volt már nagyon régen. Hát ez kurva jó! Kályha is volt már! Ó, hát ez kurva jó! Lerúgtad a reflektort. Lerúgta a reflektort a színpadon. Ez az. Kurva jó. Kályha is volt. Vagy kályha! De értjük, amit akartál mondani. De tényleg olyan kurva konstruktív vagy, bassz meg, tényleg. Abszolút. Azt akarod, hogy kurczerzeledes javítson ki? Jó, hogyha én teszem. Na, szóval ezt szolgálta a tévé. Ezzel kezdtem én is az egész műsort. Érted? Tehát... Az emberek szeretnek a tűzbe bámulni. Ugyanolyan módon bámultak bele a kandallóba, ugyanolyan módon bámultak bele a tévébe. És ez a békekorszak zárult le azzal, hogy eljött az internet, és eljött a Facebook, és az emberek újra elkezdtek politizálni, és megnyitottak a kocsmák csak virtuálisan. Ezek a virtuális kocsmák, a kommentmezők, ezek termelik újra a weimarizációt. Ennyit hajtottam mondani. De a kályha az nagyon jó hozzá. Kurva hasznos, mert nem lehetett a gondolat hívet faszán követni a kályha nélkül. Ott volt a kályha. Hogy a Pusér kihagyott! Nem, hogy a szájba baszott ezredes mondja meg, hogy kihagytam a kályhát! Várjál! Még a kályhát kívül vannak más tűzhelyek is. Föl se soroltam őket, barátom. De figyelj! De én hát föl kéne sorolni, mert így nem érti a közönség, baszd meg, hogy felsorolnád az összes szájba baszott tűzhelyet. Baszd meg! Figyelj! Milyen tűzhelyek voltak még? Ne nosztalgiázz! Tudni akarjuk! Hát idézek! Légy szíves! Milyen tűzhelyek vannak, baszol? Várj, más idézek, metanarratívába megyek át. Egy híresség mondta nekem egyszer. Baszd meg azt a kibaszott cinizmusodat, ami másnak síkfutás, az melletted nekem gátfutás. És akkor én azt mondtam, még ráülök a hátadra egy súlyra. Na most ezt most kicsit ehhez is mérlődött meg, tudod? Miközben... De milyen büszke vagy? Tudod, hogy hányan osztották meg azt a kurva régi veszekedésünket? Ez külön karriert csinált a Facebookon. Na, le Facebookon a lófaszt a YouTube-on. Na figyelj, viszont ez egy fontos gondolat. Mindenkinek meglett az egyéni tűzhelye. Vagy kandallója. Kihagytál egy csomó mindent, a kályhát például. Ne hagyd ki a kályhát, mert jön az ezredes. Várjál, kinyitod az izét, de figyelj, te láttál életed a vaskáját? Hát, mi a jó válasz erre? Hát nem, nem is tudom, nem láttam, még sose láttam maskáját. Konvektor volt és radiátor, ez a jó válasz erre. Én még láttam veled ellentét a maskáját. Nagy ember. Szóval... Igazi maskája volt. Mesélj! Igazi robikám. Hol láttad? Gyerekkoromban Jus néninél, és még a bűbbe az elvonuló helyen is, de az annyira szar volt, hogy kifűtött mínusz 20-ba az udvarra. És bent meg hideg volt. Na, visszatérve a filozófiai problémára, mert ez történeti probléma volt, amit Robi nem akar, maradjunk a filozófiai problémára, tehát mindenkinek megvan az egyéni tűzhelye. Kályha. Aztán a tűzhely. Valahol egyébként a mobil inkább kályha, mert le tudod zárni. Le tudod zárni, és ki tudod nyitni, és ott a tűz. És a borsólevest is meg tudod rajta. Bocsáss meg a borsó. Nem teljesen pontos a hasonlatod, ne haragudjál, nem szeretném, ha jönne a kibaszott ezredes. Most, jó, tényleg, én letettem a trollt. Most te... Most már baszd is semben! Már elbasztuk. Te azért, mert reagáltál rám. Na, visszatérve... figyelj! Tehát a mobilodat nézed, mi történik? Egyszerre bámulod a tüzet, és... ugye, mert itt az volt, hogy megy a tévé, és akkor a szobában ott vannak az emberek. Ég a kandalló, meg a kályha, és a szobában ott vannak az emberek. És bámulják a tüzet, megrakják, stb. Na most a mobilnál az nem ez van, és a számítógépnél sem. Mert ott bazd meg elszeparálódsz a többi embertől, és te bámulod egyedül azt a kurva képernyőt most ebben a pillanatban is. És azzal beszélgetsz, nem a többi emberrel. Tehát ez olyan, hogyha a kályha metaforát veszük, vagy a tűzhely metaforát, hogy nem beszélgetnek a tűz mellett az emberek, hanem a tűzzel beszélgetnek, és abból kipattanó kis mamókkal folyamatosan. Igen, és bevonza őket a tűz. És igen, ez, ebből, ezt most nem viccből. Ebből nem lesz világháború. Vágod? Tudod? Tehát abból nem lesz világháború, mikor az emberek igen egymás mellett ülnek, igen kissé elidegenülten néznek egy irányba, nézik a tévét, abból kijön egy információ. Nem az számít, hogy mi fanyalgó vagy cinikus értelmiségiekként hogy ítéljük meg azt a kultúrát, ami kiárad a tévéből, nem vagyunk elragadtatva tőle. De egy biztos, hogy ez pacifikálta a társadalmakat. És szétbassza a húsvér közösségeket. Valami ezeknek a húsvér közösségeknek köszönhette az emberiség nagyjából a 20. századot két világháborúval. Ez az alkú egy reális alkunak tűnt. Ja. És akkor miért menetelőd mégis a szolgaságban? Mert visszatért a kocsma, és visszatért a kocsmában zajló lázas politizálás. Virtuálisan a Facebookon. A képernyőn tért vissza. De tudod, ez már egy interaktív képernyő, nem a TV képernyő, nem egy irányú a kommunikáció. Az információ nem egy irányba halad, bentről a TV-ből kifelé, hanem te visszaszólsz. És gyakorlatilag a virtuális térben, a telefonon belül újra képződött a kocsma, és újra képződött a hozzátartozó uszító sajtó, és újra képződött a rohamcsapatoknak a konfliktusa, ezúttal nem a fizikai térben az utcákon, meg a kocsmákban, hanem a virtuális térnek az utcáin és kocsmáiban. Értem. Elsőrendűen a Facebookon. Viszont lehet, hogy pont ezért nem fog vérfolyni. Mert a csaták ott fognak lejátszódni a virtuális térben, tudod? Hát ebben tudunk bízni. Tehát abban tudunk bízni, hogy az egész dolog annyira virtuális, annyira idézőjelben van, hogy amikor majd a weimarizáció eléri a maga termidorát, és átcsap önkényuralomba, akkor az az önkényuralom is annyira virtuális lesz, mint amennyire a polarizáció, a weimarizáció, a kultúrharc, polgárháborús örjöngés, hideg polgárháború, ahogyan fogalmazunk, nem tud elsülni, nem tud meggyulladni a puskaport. és hogy ebben lehet bízni, hogy amikor majd eljön az önkényuralom, az is egy absztrakt önkényuralom lesz, de önkényuralom lesz. Most ez a kérdés, hogy lehet-e egy önkényuralom minden téren és a végsőkig absztrakt? Hát, szankciók nélkül, tényleges szankciók nélkül, anélkül, hogy fölállítaná a maga börtöneit, ha nem is a veszes gödreit. Föl lehet-e tartani egy önkényuralmat is? Én nekem az a félelmem, hogy nem. Hanem majd az lesz, hogy majd felállnak ezek a börtönök, igenis ezeket a börtönöket meg fogják tölteni olyan rabokkal, akik élnek a véleménynyilvánításuk szabadságával, akik élnek a szexualitásuk szabadságával, akik élnek a döntés szabadságukkal, és amikor majd erről szó lesz egy felháborodási hullám, de a következő 5 percben valaki majd mellbimbót villant a vörös szőnyegen, és az egész téma el lesz söpörve, el lesz felejtve. Tovább fogunk rajta lépni. A pillanat meghaladja majd a zsarnokságnak az élményét. Mert minden a pillanatban van zárva, ezért aztán majd az, hogy te nem közlekedhetsz a BKV-val, mert nem vagy elég jó elvtárs. Figyelték a Facebookozásodat, és nem vagy olyan jó elvtárs, úgyhogy... Ez Kína, ez amit te most mondtad, ez Kína. Kína, az a modell, ami egyre vonzóbb a világon mindenhol. Tudod, erről is beszéltünk, hogy Kelet-Ázsia már felállt, Óceánia és Eurázsia még nem tudta olyan módon megszervezni magát, mint Kelet-Ázsia. Ezt nem beszéltünk ki. Mi beszéltünk erről, még kicsit ragozzuk ezt. Na hát ugye mi az Orwellt nagyon szeretjük. Orwell 1984-ének három rémállama van, a Kelet-Ázsia, Eurázsia és az Óceánia. A történet, maga a regénynek a cselekménye az Óceániában zajlik, és pedig az egyes leszállópályán, ami Nagy-Britanniát jelöli. Az elképzelés az volt, hogy mármint Orwell elképzelése, hogy a halála után ez a berendezkedés, ez a világ, ez a jövő rohamosan meg fog valósulni. Mert ő azzal számolt, hogyha meghal, már pedig akkor már halálos beteg volt, éveken belül ki fog törni az atomháború. Ezek azok az évek, amikor a Szovjetunió megszerezte a maga atomfegyverét. Ha akkor kitört volna az atomháború, 1984-re, most itt 1948-49-50-ben járunk, akkor 1984-re megvalósult volna a regény cselekménye. Olyannyira, hogy visszautalás van a regényben az atomháborúra, amikor ledobták a bombákat. Az nagyjából a regény megszületését követő évek. Hát ő úgy képzelte el George Orwell, hogy ledobják az atombombákat, és nagyjából 35 év, mire feláll az az önkényuralom abban az állapotában, ahogyan az 1984 című regényben olvasható. Csak hogy nem dobták le az atombombákat, és az emberiség nagyon sóhajtott és elégedetten hátradőlt, úgy tűnik, hogy megúsztuk az orwelli jövőt. Megúsztuk ezt a rémállamot, amit Orwell álmodott az emberiségnek. Csak hogy én meg attól tartok, hogy nem úsztuk meg. Csak mivel nem dobták le az atombombákat, ez a folyamat nem zajlik le olyan rohamosan, nem zajlik le 35 év alatt, ahogyan azt George Orwell elképzelte, de ettől még meg fog történni, George Orwell mindössze összekötötte a vektorokat. Ezek a vektorok ebbe az irányba tartanak. Ezek a vektorok ezen és ezen a ponton találkoznak. Ő a vektorokat úgy húzta meg, hogy 1984-ben fognak találkozni és realizálódni ezek a rettenetes víziók. Mivel nem dobták le az atombombát, ezek a vektorok valahol a távolabbi jövőben fognak találkozni, de ettől még nem fogjuk megúszni az 1984-ben leírottakat. És erre utal az, tehát atomháború nélkül is megvalósul, csak nem 35 év alatt, hanem 135 év alatt. Vagy 150 év alatt. És az a tény, hogy Kelet-Ázsia már felállt, már létezik abban, nagyjából abban az állapotában, ahogyan George Orwell megálmodta, azt jelzi, hogy Európa is, meg Amerika is válságban van. Válságban van a demokrácia. Válságban van a képviseleti demokrácia, a liberális jogállam úgy, ahogy van. Ez azt jelzi, hogy igenis a folyamatok, és hogy rohanunk az önkényuralomba, azt jelzi, hogy igenis a folyamatok abba az irányba tartanak, hogy az önkényuralmi rendszerek Eurázsiában, ami Oroszországot is az Európai Uniót jelenti, jelen politikai körülmények között, illetve Óceániában, ami pedig az Egyesült Államokat jelenti, is meg fog valósulni, föl fog állni az önkényuralom. Sőt, ennek az önkényuralomnak már a mintája, már a sorvezetője, már az előképe és az igazodási rendszere a kínai kommunista párt által diktált önkényuralom. Tehát annak a mintájára, tehát ez a modell ma már nem pusztán egy gazdasági kihívás a nyugati civilizációnak, de egy államszervezési modell, ami exportálni kívánja magát, és ami felé a nyugat is tart. És ebből következően nagyjából ott tartunk, hogy tekints Kínára, és látni fogod a gyerekeidnek a jövőjét. Na, figyelj! Nekem a hátamon borsódzott a... Hideg. A hideg. Fölállt a szőr, bár nem szőrös a háta. A Kossuth Lajosnak a válogatott beszédei meg levelezései, amit a fia Kossuth Ferenc szerkesztett, és az halála után 1890 vagy 90-es években adták ki egy díszkiadásba, Egerbe vettem meg tök véletlen egy vásárba az egyik részét lófasz pénzért. És elkezdtem olvasgatni, mert ugye régen beszéltünk Kossuthnak a Kasszandra leveléről, meg erről arról. És hogy meg a faszi 1875-ben írja Hermann Ottónak, tudod, a tudósnak, aki a függetlenségi pártnak volt az egyik képviselője, leírja neki Trianont. Tehát Erdély a románok, tehát hogyha mi Ausztriában maradunk, mi fogjuk az egész monarchiának a bukását a vállunkon, vagy elviselni, és akkor Erdély a románoké lesz, a délvidék a szerveké, elmondott mindent. Na most képzeld el, az egyik utolsó beszéd, amit azt hiszem egy ilyen emigránt gyülekezetnek tartott, a brit gyarmatosításról is beszélt, egyébként Kossuth nem csak Magyarországgal foglalkozott, és az öreg Kossuth azt mondta, megvan a könyv eredetiben, tehát nem misztifikáció, hogy Kína, tehát most a nyugati világ, Európa, az leigázza, dominálja Kínát, nem ezekkel a szavakkal mondta, de ez volt a lényege, de hogy az az államszervezési elv, amit a kínaiak csinálnak, az vissza fog hatni a nyugati világra, és hogy az unokáink már kinézerek lesznek. Írta ezt Kossuth Lajos az 1880-as években. Azt hittem, hogy beszarok. Szóval lehet őt, mint tudom én, gazemberezni, meg kalandolozni, meg minden, de hogy a faszi baromi zseniális volt, és kicsit ilyen látnokszerű, az biztos. Ennyit akartam Robihoz így hozzáfűzni, már ehhez, amit ő Kelet-Ázsia fölállt. Most szerintem egyébként az a fajta rezsim, ami Kínában van, én értem, hogy a Robi mit ért az alatt, hogy államszerveződés meg hogy itt is kopogtat. Minden kultúrának megvannak a maga ősképei, archetípusai, mintázatai, sablonjai, sémái. Az úgy biztos nem fog nyugaton megvalósulni, de a lényeget tudira. Nem véletlenül kezdtem ezt az egész témát azzal, hogy Új-Zélandon betiltották a dohányzást. Ha megnézed, Robi, egyre inkább a nyugati világban, az úgynevezett idézőben szabad világban egyre több a tilalom. Tudod, ez a egyre inkább nem lehet semmivel viccelni, talán csak a kereszténységgel még mindig. Egyre inkább nem lehet, érted, ezt csinálni, azt csinálni, kitiltják a dohányosokat. Aprócska dolgok, fokról fokra, évről évre. A zöldek terjesztették el még a, talán a 90-es években ezt a forralt béka effektust metaforaként, tudod? Hogy úgy éljük meg ezt a mai világot, hogy nem vesszük észre a katasztrófát, a békát bedobják a vízbe, és a vízzel együtt forralják, akkor nem veszi észre, fölforr és megdöblik. És tulajdonképpen valahogy ugyanezt érzem a szabadság pici, apró, évente mindig egy picit, érted, érzékelhető fokról-fokra való megvonásával. A dohányzás megvonás, a trenírozás, a politikai korrektség, a Covid, a faszom, most már sorolni se tudom, hogy mennyire más már az a világ, amiben mi még ökörködtünk a 90-es évekre. Emlékszel a 90-es évekre egyáltalán, mit megengedhetett az ember magának? Emlékszem, volt a kályhák. Egy igazi idő volt, ott akkor még régi értékek, tudod, hagyományos értékek. Jó van, figyelj, most nekem gátfutás, ami neked síkfutás. Milyen érzés? Ja, így legyek szolidáris. Elég jó, mi? Na. Én egyáltalán nem vagyok dohányzáspárti. Ha a dohányát rám kell... Rám is mindig rám szól, itt baszogat, ja. Rágyújtva. Hát igen, bazd meg, mert tudod... Lányod van. Tervezek ezzel az apu rendezvény sorozattal még egy pár évtizedig, és nem szeretném, hogyha kiszállnál. Arról van szó, hogy én egy köncsepet nem morzsolni kell, hogyha eltűnnének a dohányáruk, meg a dohányzók. De, már úgy értem, hogy a... Aki dohányzik, a dohányzás... Meghalna vagy leszokna, így értem. A dohányzás jelenség. Így értem, a kettő közül valamelyik hozna egy kurva döntést, vagy meghal, vagy leszokik. Nekem mindegy, melyik, bazd meg, dönts. Így értettem. Szóval, de... Én nagyon sok mindennel szemben vannak bennem ellenérzések. Úgy vagyok ezzel, mint a csajok utáni fütyüléssel. Ugye én tökéletesen értem egyébként azoknak a csajoknak a felháborodását, akik azt mondják, hogy ne fütyüljön utána. Mert bunkóság. Egy bunkó ajánlattétel. Ez nem kultúrált, nem civilizált. És erre azt lehet mondani, hogy jó, hát akkor ne barátkozz azzal, aki fütyül, ha meg az utcán fütyülnek, hát akkor meg tudomásul, hogy ilyen bunkó módon tettek neked ajánlatot, és hogy nagyon jól áll az a ruha, amit ma fölvettél. Ezt a kettőt vett tudomásul. Lehet, hogy az egyiket könnyebb lesz elviselni, mint a másikat. De tudod, miért kell tiltani? Miért kell mindjárt a jogrendet támadni? Nem tudom, miért kell börtönnel fenyegetni Angliában jogi szankcióval fenyegetik azokat, akik a csajok után fütyülnek. Franciaországban azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt hoztak egy törvényt, ott pénzt fizetsz. Szóval... Én ezen kibaszottuk fölháborodtam, és ki is posztoltam, hogy én csak részeken szoktam füttyögni és mocskos ajánlatokat tenni a csajoknak, miközben húgyozok a kerítés tövében, és félrecsúszik a tányér sapka a fejemben. Vagy már akkor legyek nagyon feminista, tudod? Szóval arról van szó, hogy lehet olyan álláspont még itt a 21. században? Hogy nekem valami nem tetszik, de nem szeretném, hogyha lecsuknák azt, aki csinálja? Nem. Szabad így gondolkodni? Ennek van vége. Ennek a világnak van vége. Hogy bazd meg, sokkal egyszerűbb képletek vannak. Vagy tetszik nekem, és én is csinálom, és akkor hajrá, és akkor ez a kultúra okmérője, hiszen hát én csinálom. Vagy pedig nem kultúrált viselkedés, és ebben az esetben bazd meg, húzzák deresre azt, aki ezt csinálja, és verjék agyba főbe, aki ezt csinálja, és ássák 6 láb mélyre, aki ezt csinálja, és majd megtanulják a gecik, hogy szabad-e ezt csinálni. Mert csak ebből értenek, tudod, és minthogyha a kultúra soha nem formálta volna a társadalmat, csak a jog, csak a törvény, csak a szankciók, csak a visszarettentés. Tehát, hogy minthogyha nem lehetne normákkal, kulturálisan, mint egy mint egy orientálva a társadalman a kulturáltabb viselkedés felé. Nem lehetne befolyásolni normákat, hanem az egyetlen eszköz az az, hogy megfélemlíted őket, és olyan, egy olyan szankcióval fenyegeted meg őket, amit aztán érvényesítesz is rajtuk, hogyha nem értenek a szép szóból. De akkor mi a probléma az iszlám jogrendben? Akkor mi is a problémája az európai embernek a, mondjuk az iszlám, az sárirával? Sárija, bocsánat. De hát tudod... Milyen vagyok ma Sárija a szanszkritul testet? Tényleg? Kicsit elkezdtünk. De folytassuk a szanszkrit leckét, szerintem jó. Egy kis szanszkrit. Majd az ezeket. Figyelj, szóval, érted? Tehát, hogy elborzadunk azon, amikor büntetnek embereket bizonyos szokásokért, rossz szokás, nem bűncselekményért, tudod, hanem áthágsz bizonyos izéket, ilyen etikettet. Áthágod az etikettet, és mondjuk kiszúrják a szemedet. Vagy, na nem pénzzel, hanem szó szerint, ugye most itt a metaforát konkrétan fordítom, mondjuk tüzes macsal, érted? Vagy mint a levágják a kezedet, vagy sítre kerülsz, vagy valami. És arról van szó, az irányba megy a nyugati kultúra, mondjuk nyilván nem lehet összehasonlítani a mértéket, meg a minőséget, de igazából ezek ilyenfajta tendenciák, hogy valaki füttyög az utcán, bazd meg, és akkor először fizet, aztán meg lecsukják füttyögésért. És tudod, az iszlám kihívta a nyugati szabadosságot, és a nyugat mivel válaszolt az iszlámnak erre? MeToo-val. Ja, mi is! Nekünk is probléma! Kedves iszlám, nem mi vagyunk az ellenség, már mi is szankcionáljuk, már mi is tiltjuk. Már mi is üldözünk. Itt se lehet ám akármit. Ez az egész 1968, ez tévedés volt. Kedves imámok, nem kell ellenünk fatvát folytatni. Szó sincs róla. Mi sem akarjuk. Tulajdonképpen ugyanazt akarjuk. Jó, majdnem ugyanaz, de szexuális erkölcsöt. És nem a jobb oldal nyomja legnyugaton. De a jobb oldal is nyomja a jobb oldal is. Csak tudod, volt egy 50 év, hogy a jobb oldal az ezt nyomta. Ezt nyomta kőkeményen. Ezt a szexuális ellenforradalmat, ezt a szabadság és szabadosság egymásnak való kijátszását. És a bal oldal az meg védelmezte 68-at ezzel szemben. És most lett az, hogy a baloldal is elkezdte, tudod, 68-szal szemben kialakult egy kétfrontos ostrom. Jobbról és balról. És a jobboldaliak azok röhögnek a markukba, hátradőlnek, kérnek egy kávét, és azt mondják, hogy mi mindig is ezt mondtuk, végre ti is belátjátok, hogy túl sok volt a szabadosság. Szodoma és Gomorra, tudod, a tengerek kiáradtak a bűntől, 1968 fertőjétől. Figyelj, Robi, nem teljesen így van. Részben igen, részben így van, attól függ, melyik jobb volt. Tehát ha a neoprotestáns jobb oldalt nézed, akkor így van. Viszont kurva érdekes, hogyha megnézed, hogy miből született az alt-right. Akár annak ilyen provinciális magyar változata. Miket mondanak itt ezek a csávok, azok képviselik néha a frivolitást szemben a prűd baloldalra. Hát igen, egészen addig, amíg májunknak nem jön el egy őszinte pillanata. Igen. Ja. Szóval utána már ki kell gyógyulni a buziságából is. Igen, világos, persze, képmutató jobb oldal kurvára. Persze. Addig frivol, amíg a baloldal puritán. A baloldal... Na erre mondják azt, hogy reakciós. Nincs saját ideológiája, hanem a baloldal attitűdjétől függ az, hogy ő mit gondol a világról. Balra fog merüleget állítani. Most ilyen módon mit gondolnak ezek? Miben hisznek ezek? Hisznek ezek bármiben is? A jó király pecsétgyűrűjére lehet csókjukon kívül. Annak a biztonságát... A biztonságán hibban, hogy nagyon is hisznek. Hisznek a feudális alávetettségben, meg az ahhoz tartozó kapitalizmus kapitalizmus nem, kapitalizmus megkerülve ja. közvetlenül az állami csöcsről leszopott tejben is. Azért mondom, hogy kapitalizmus mímelő tej. Hát még szerintem a mímelésére sem fordítanak túl sok energiát, mert Tóth Avi Árpád, ő legalább eljátsza a kapitalizmust, miért? De ő se kapitalista. Szintiszta feudalizmus az, amiben őt foglalkoztatják. Haveri szoci feudalizmus. Volt. Ma is az csak annak a roncsain él. Hát most a, nyilván az meg már nem olyan erős, mint egykor, de hát csak a Gyurcsánynak köszönhet. Hát mert a földes urak megváltoztak, tudod. Nem azért, hanem azért, mert a Gyurcsány elkártyázta a jobb oldalt. Ja, a bal oldalt. Vagyis hát a felforgató de jobb oldalt. Hiszen két jobb oldal van, van egy reakciós jobb oldal, meg egy felforgató jobb oldal. Valójában. De tényleg, tehát én nem gondolom azt egyébként, hogy a progresszívek azok bal oldaliak lenni. Mert nem baloldaliak, és nem is liberálisok. Tehát nem kéne őket így hívni. Itt két, mondjuk úgy, hogy két konzervatív oldal van. Van egy reakciós konzervatív oldal, ez a troll jobb oldal, meg van egy felforgató konzervatív oldal, ez meg a woke progresszivizmus. Igen. Figyelj! Na, visszatérve még a menjünk a zsarnokság fel a témába. Figyelj, szeretnél emancipatorikus szexet? Nagyon. Nem tudom, de már... Mi az? Nem tudom, de én már fölül kicsit fölizgultam. Nyugaton már nem fogsz fölizgulni, ha elmondom, mert ez a szex nélküli szex. Ez akkor biztonságos. Elvtársi szex. Ez biztonságosabb, mint a koton, bazd meg. Ezért, hát olvasom a mércén ezeket a cuccokat, ahol ott van az, hogy az erőszak azzal kezdődik, hogyha neked a tekinteted megpihen egy női domborulaton. Az a poén, itt egyébként úgy megkérdezném őket, hogy rendben, én értem, miről beszélnek. Figyelj, még igazuk is van. De! Tényleg igazuk van? Hát tényleg erőszak az, hogyha nézel? Te hülye! Én most retorikai fogást alkalmaztam, hogy igazuk van. Persze, hogy nincs igazuk, de most tudod, te... Akkor az se igaz, hogy voltak ájhak. Most már nem tudom, mit higgyek. Ami másnak síkfutás, bazd meg, az nekem gátfutás. A büdös, cinikus szemét kecéhez. Valakinek fáj a cinizmus. Ez egy vívmány. Egyébként ez egy nosztalgia est, azt várjátok. Csillag születik, remélem vannak itt akkorból is. Tisztelt csőcselék. Na, visszatérve, figyelj! Oké, az erőszak, tegyük föl, tudod, volt ez a mondás, hogy a hentes, a mészárlás hentes beszédekkel kezdődik. Az meg hentes gondolatokkal. Tehát nyilván a nemi erőszak azzal kezdődik, hogy az undorító, mocskos pillantásod tárgyasítja a nő domborulatait. Jó, igen, de ez olyan, mint a kapudrok. Olyan, mint a kapudrok. Minden heroinista marihuánával kezdi, igen. De 100 000 marihuána fogyasztóból lesz, nem tudom én, 30 heroinista? Ez a kapudrok dolog, ez ugyanilyen, igen. Hogy mocskos pillantást vetnek, hogy kezdődik a nemi erőszak? Egy mocskos pillantás. De 100 mocskos pillantásból hány nemi erőszak lesz? Minden mocskos pillantás. 100 000 mocskos pillantásból lesz 3 nemi erőszak. Minden mocskos pillantás egy erőszak. Az erőszak ez radikális mondás. Várjál, ez következik az ilyen cikkektől. Na, és erre lennék kíváncsi, hogy oké, tegyük föl, bazd meg, hogy igazad van. Mi a teendő? Tehát engem az érdekel, hogy mi a teendő. A gondolataidat, hogy a francba lehet kisúcskolni belőled. Ez az egyik. Tehát mi következik ebből? A másik, ami még engem kurvára érdekel, hogy tudják-e, hogy ez, hogy mocskos, bűnös gondolataid vannak, ez mennyire a középkornak a baloldali adaptációja. Neked mocskos gondolataid vannak, érted? Írja a feminista. Hát bazd meg, az Inquisitor írta ezt a 16. században. Nehéz Woodstockban elképzelni ezeket a szavakat. Mocskos gondolataid, mocskos ganda, ki kell a gondolataidat tépni az agyadból. Az orrukadon keresztül az agybelőkben együtt faszik. Tehát hát, tudod, mintha Bob Dylan, Jack Kerouac, tudod, nem ezt hirdették volna meg. Nem volna a Timothy Leary, de azt mondják, hogy hogy 68-ról is azt olvastam, baloldali, bal, nem jobber, balos orgánumokba, hogy a szexuális forradalommal igazából nem a női emancipációt, hanem a prostitúciót, a nő kiárosítását segítették elő. És az sem igaz, hogy a szabad szex az arra alapul, hogy te figyelj, hogy a másik beleegyezik, mert a beleegyezése rengeteg társadalmi, rejtett társadalmi kapitalista kényszertől függ. Elvárásoktól. Igen. Kapitalizmus által táplál szépségidálóktól. Hát ez nagyon jó. Hát ez és az emancipatorikus szex, az mind felszámolja ezt. És akkor tőlem, mi a picsa lehet az emancipatorikus szex? És osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy az a szex nélküli szex. Az elvtárs és az elvtársnő beírják egymást pártak könyvébe, a közösülés időpontját, és megállapodnak abban a szabályokban, tökéletesen egyenlőnek. Kb. Ilyesmit tudok elképzelni. És pártmunkának élik meg. Nem arról van szó, hogy az emberi önrendelkezést támadják? Nem arról van szó, hogy már nem rendelkezhet a saját testeddel, de nem csak te, aki pillantasz, hanem az a csaj sem, akire pillantanak. Mert ha neki az a pillantás tetszik, és pillantással viszonozza, az a társadalmilag beleplántált, beletáplált megfelelési kényszer az erőszaknak. Hát valójában ő nem rendelkezhet a saját testével, hogy kap egy ilyen pillantást, előtte szerintem konzultálnia kéne a forradalmi nőtanáccsal, hogy viszonyozhatja el a pillantást, úgy hallom, nem. Megszületett a döntés a forradalmi nőtanácsnak. Nem viszonozhatod a kibaszott pillantást. Elvtársnő, fölvilágosítalak téged, hogy rossz úton jársz. Érted? És hogy valójában tudod, a te tetszésed nem a te tetszésed, hanem azoké a patriarcháké, azoké az elnyomó toxikus férfiaké, akik beléd verték, beléd előszakolták, hogy neked ez tetszen. Kurva hogy az a csávó tetszett, hogy azzal te akarjál hekelni. Egyébként kurva vicces volt, amikor először olvastam, azt hittem vicc, de nem basznak. És akkor Puzsérnak mondom, te figyelj, nézd már meg, Puzsér visszahív, bazd meg, ezek elmebetegek. De kétségbe se, ezek elmebetegek. És az a legszörnyűbb, hogy Orbán Viktor malmára hajtsák a nehéz vizet, bazd meg. Abszolút. A helyzet az, hogy ezek úgy kellenek az Orbánnak, mint egy palack kenyér, és ezeknek úgy kell az Orbán, mint egy palack kenyér. Akarsz emancipatorikus szexet? Szavaz rám! Tudod, ez a... De mindkettő az emancipatorikus szexen érvel, az egyik azzal, hogy akarsz, szavaz rám, a másik azzal, hogy nem akarsz. Nagyon jó, nagyon jó. Te, egy nagyon fontos gondolat, hogy miért rohanunk a zsarnokságba világszerte. A jelenségekről beszéltünk, és a jelenségeket még lehetne hosszasan sorolni, és szerintem még egy picit majd fogunk a transz nevűek parkolójáról, meg ilyenekről beszélni, de meg van ilyen, most tudtam meg, Puzsér tudatta, és pedig én up-to-date vagyok az ilyenekben. És az a poén, hogy elgondolkoztam, hogy a világon egyre inkább vonják vissza a szabadságot, tehát így nyesik vissza. És tudod, mire jutottam? Hogy nem a kályhára, úgyhogy figyelj, arra jutottam, hogy szerintem annyira kurvára gyorsan begyorsultak a kulturális változások. Tehát egyrészt a technológiai rezsimek követik egymást. És annyira, és benne vagyunk egy klímaváltozásban, benne vagyunk a kapitalizmus mostani válságában, benne vagyunk generációs, ilyen nagyon gyors generációs változásokban, egész egyszerűen minden tökéletesen érvénytelen lett, és minden kurvára, hogy mondjam, bizonytalan lett. Tehát ha ma a korszakunknak van kulcsszava, akkor az a bizonytalanság. Érted? A bizonytalanság. És ilyenkor szerintem a tiltások adnak egy hamis biztonságérzetet. Tudnélik, aki tilt, az mint egy szülő, meg egy apa, meg egy anya lép föl. Ez most nagyon fontos, amit mondok, halálkomment. Hát ez így lesz a vejmanizációból önkényuralom. A tiltás az a gondoskodásnak egy negatív aspektusa. Érted? Igen. És vágyás a társadalmat. Valami, amihez alkalmazkodni lehet. Tudod, a társadalmak meg a világ értelmisége jelenleg attól szenved, hogy senki nincs a pilótafülkében, senki nem vezeti a repülőt, senki nem vezeti a folyamatokat, meg lettünk fosztva az önrendelkezés élményétől. És nem a kis ember a saját önrendelkezésének az élményétől, hanem a nagy kollektív önrendelkezésnek az élményétől ugyanúgy. Nem tudunk hatással lenni a folyamatokra. Pont azért, mert a kormányainkat kivásárolták a mi szuverenitásunkból a multinacionális részvénytársaságok. Ezért nem tudunk semmit kezdeni a globális kapitalizmusnak ezzel a rákszerű burjánzásával, aminek nem győzöm hangsúlyozni, a klímaváltozás csak egy tünete. A klímaváltozás nem a probléma. A klímaváltozás egy tünet. A klímaváltozás, ha ez az üvegházhatás problémát, ami a klímaváltozást képezi, ezt megoldjuk. A probléma nincs megoldva, elhárítottunk egy tünetet, a legsürgetőbb tünetet. A probléma ennél súlyosabb, mélyebb. Arról van szó, hogy nem férünk hozzá a közös ügyeinkhez. Mert a politikusok már nem minket képviselnek, hanem a tőkét. Arról van szó, hogy nem tudtuk állni a fizetési versenyt a multinacionális cégek lobbistáival. Mi elég jól fizetjük a politikusainkat. De ezeknek valahogy mindig egy kicsit több pénzük van rájuk. És nem csak, hogy több pénzük van, mert ez még a kisebbik baj, ők számon bírják kérni a politikusokat azért, hogy mit kapnak a pénzükért. Mi meg 4 évente szavazunk egy olyan választáson, ahol szarrámossák az agyunkat a közösségi médiás hirdetésekkel, meg az óriás plakátokkal, meg a szervezett marketinggel. Egyszerűen nincs már eszközünk, hogy kikényszerítsük a következményeket. És meg vagyunk fosztva a világ vezetettségének az élményétől. És egy sodródás az élményünk. Az az élményünk, hogy a robotpilóta vezeti a repülőgépet, és nekünk nagyjából annyi jogunk van, hogy eldöntsük, hogy csirkét vagy marhát akarunk enni. Vagy hogy bort, vagy sört, vagy esetleg vörösbort, vagy fehérbort. Ilyen döntéseink vannak. Ez az utolsó vacsora semmi nem igazolja azt, hogy a robotpilóta le tud szállni a repülővel. Azt tudjuk, hogy a levegőben tudja tartani a robotpilóta a gépet. Most ez a mi nagyon törékeny biztonságunk, hogy a robotpilóta levegőben tudja tartani a gépet. Soha semmilyen precedens nem volt arra vonatkozóan, hogy a robotpilótával ez a repülő le tud szállni. És a helyzet az, hogy az utasok azok egyre kétségbe esettebbek. Egyre kétségbe esettebbek, nem tudják, hogy mi lesz a következménye ennek a vakrepülésnek. És egy ilyen helyzetben az, hogy jön egy kurva erős kezű vezető, aki legalább ott ül majd a pilóta fülkében. Ez egy megnyugtató perspektíva. Valami, amiben érdemes bízni, hogy legalább persze önkényuralom lesz, de uralom lesz. Uralni fogjuk a gépet, uralni fogjuk az életünket, uralni fogjuk az ügyeinket, uralni fogjuk a világ folyamatokat. És ha ennek az az ára, hogy megfosztanak minket a szabadságtól, persze a mi fantáziánk nem terjed arra ki, hogy mit jelent ez majd a gyakorlatban, hogy megfosztanak minket a szabadságtól, nem lesz marha, csak csirke. Mi nagyjából ennyit tudunk elképzelni, ez jelenti majd az önkényuralom. Hát mit jelenthetne? Nem lesz marhacsat csirke, nem lesz annyi vörösbor. És akkor egy idő után már lehet, hogy már csak fehérbor lesz, vagy csak sör lesz. Na majd kibírjuk valahogy, de vezetve lesz a repülő. Ez az ábránt kép. De nincsen fantáziánk ahhoz, mert túl rég volt a háború, és túl rég voltak a diktatúrák, hogy annál súlyosabb következményei lehetnek az önkényuralomnak. Mint hogy nem lesz vörösbor, csak fehér. Mint hogy nem lesz csirke, csak marha. De a helyzet az, hogy ennek a, ezeknek a konzumtársadalmaknak nincsen fantáziájuk az igazi elnyomatáshoz. Nincsen fantáziájuk. Egyszerűen annyira kényelmes az életük, hogy a legrosszabb, amit el tudnak képzelni, és ami történhet velük, az az, hogy a kényelmüket elfelezik. Ez a ez a legrosszabb. Ez a és ezért nincsen, mindig is volt egy immunitás a társadalmakban az önkényuralmakkal szemben. Mert mindig is létezett az emberi emlékezetben egy visszatartó erő, egy villanypásztor, egy villogó, vörös felkiáltó jel, hogy milyen is a zsarnokság, ha igazi. Ja, értem. Most ez nincs. Most úgy képzeljük el a zsarnokságot, hogy hát kicsit kevésbé lesz kényelmes az életünk, kevésbé szólhatunk bele, de lesz vezetve a világ valahova. Uh-huh. Ja, világ. A helyzet az, hogy elveszítettük az immunitásunkat az önkényuralmakkal szemben. És most egy másik dimenzióját mondom ugyanennek, ami egyébként rémisztőbb. Azt hinné az ember, így első blikre, történelmi tapasztalat alapján, hogy az ilyen kőkemény rendpárti gecik hozzák el a diktatúrát, és ülnek a nyakára a szabadság szerető puhább embereknek. És most tulajdonképpen azt tapasztalom egyrészt a virtuális térben, a valós térben is, hogy fölnövekedett egy érdekes generáció. Ezek a mai 20 évesek. És ezt nevezik hópihen nemzedéknek. Tehát ez a túlérzékeny, aki elsírja magát mindentől. Aki nem szereti az erőszakot. Nem szeret másokat megsérteni, ne bántsunk meg senkit. Nem jó az, hogy megbántunk bárkit. És sokat beszéltünk az elmúlt években a safe space-ről, a biztonságos térről. Biztonságos tér legyen, és ott ne legyen szó rozlogokról, ne legyen szó erőszakról. Egyrészt ebben biztos van egy eszképizmus, egy menekülési vágy. Egy menekülési filozófia ettől a szarvilágtól, értem én. De gyerekes. De az a döbbenetes, hogy a legbrutálisabb zsarnokságnak a táptalaja a telepe. Érted? Azt hinné az ártatlan, áttetsző, kékszemű, most idézőjelbe, elsíró, gyöngéd, másokat megbántani nem akaró, a bántást, az erőszakot elutasító kis finom, hópihe nemzedékes, 20 éves lányokról, fiúcskákról, bazd meg, hogy őket kell megóvni, és bazd meg, ők a televénye az orwelli zsarnokságnak. Ugyanis ez a fajta túlérzékenység hozza létre a kultúránkba azt, hogy semmit nem lehet mondani. Semmivel nem lehet viccelni, mert azzal biztos megbántasz bazd meg valakit. Semmit nem lehet ábrázolni, nincs művészi szabadság, nincs semmi bazd meg. Biztonságos tér van és politikai korrektség. És ez döbbenetes. És ezek a kis ártatlan angyalkák valójában bazd meg démonok. Vámpírok, olyanok, mint a barokk templomokban a puttók, bazd meg. Ha bemész egy kurva nagy barokk katedrálisba, tudod, mit érzékelsz? Hogy azok a kis geci puttók, kis aranyos, pürtös hajú angyalkák jönnek feléd, bazd meg, elkapnak, és ha akarod, ha nem, cipelnek téged az oltár felé, bazd meg, az üdv felé. Az ellenreformáció legkiválóbb propaganda eszköze volt, zseniális, én amúgy imádom a barokkot. A gótikát jobban, mert az mélyebb, de a barokk az meg fenséges, klasszikus, kurva jó, és visznek a kis puttók is, ezek bazd meg, a safe space-es kis puttók, az ártatlan, és mindentől elsíró magam, és semmit ne bántsuk, ne, nem akarok róla hallani az erőszakról, mennyi szörnyűség történt a világban, jaj nem, Istenem nem, és bazd meg, Orwell 84-e kutyafasza ehhez képest, mondta legalább kurd bazd meg a Winston Smith, a csalja, de itt nem bazd meg, ezek puttók, és valóban ez a szexuális ellenforradalom is benne van bazd meg, nem telenednek. Hát nem telenednek, bazd meg. A lányos fiú, fiús lány, van egy ilyen Babics ironikus, így írtott Tiba Karinti, amikor a Babicsot basztattat. És abban van, hogy ezért lányos török fiú, fiús görög lány, bazd meg, vagy valami ilyesmi. Érted? És ezt látom, tehát ilyen tényleg az angyalok, bazd meg. Az tulajdonképpen angyalszerű lények, de valami rettenetes, szörnyű, bazd meg, szörnyű, érted? Szörnyű. És ne felejtsük el, hogyha jönni fog az önkényuralom, akkor jönni fog a világháború. Most, hogy ez milyen formában fog megtörténni, hála Istennek, mondhatjuk, hála Istennek, itt vannak az atombombák, meg a hidrogénbombák, nem nagyon engedik kitörni ezt, de valamilyen formában, valamilyen módon ki fog törni. Lehet, hogy polgárháborús lesz. Lehet, hogy olyasmi lesz, mint amilyen a szíriai háború volt. Proxy? Hogy hat különböző különböző csoport lesz, és ezek a csoportok ideiglenesen szövetkezni fognak egymás ellen, aztán egymást is lemészárolják. De a proxy háborúnak mit is neveznek? A proxy háborúnak azt nevezik, amikor két nagy hatalom nem tud háborúzni az atomfegyvereik miatt, mert azt a háborút nem lehetne túlélni, tehát egyiknek se érdeke, hogy a fővárosát lebombázzák és a földet tegyék egyenlővé, ezért kijelölnek egy nem atomhatalmat, és annak a nem atomhatalomnak, Koreának, már a koreai háborúról beszélünk, ja. Vietnámnak, Afganisztánnak, Iraknak, és a Szíriának, Szíriának az uralmáért vívnak egy háborút, mert háborúra szükség van, mert a háború úgy kell a fegyvergyártásnak, ahogyan a sportnak az olimpia. Ahogyan bármilyen üzletágnak kell az expo. A háború az a fegyvergyártás expója. Szükség van 5-6 évenként egy olyan marginális konfliktusra, ahol a hagyományos fegyvereket ki lehet próbálni, ha már az atomfegyvereket nem lehet bevetni, meg a hidrogénbombát. Kell egy olyan háború, ahol ki lehet próbálni azokat a fejlesztéseket, amelyeket elkövettünk az elmúlt évtizedekben, és fel lehet mérni azt, hogy mik az igények a következő évtizedekre. És erre szolgálnak a proxy háborúk. De én attól tartok, hogy itt már nem proxy háborúk fognak jönni, ha felállnak az önkényuralmak, rendes ideológiai háborúk lesznek. Ideológiai, az fegyveres is? Fegyveres összecsapás? Attól félek, hogy nem fogjuk tudni megúszni. Amerika brutálisan fel van fegyverezve. És a szociális konfliktusok olyan mértékűek, mint a 19. századi polgárháborújuk óta soha. Ott állnak egyébként, csak most nem észak meg dél van. De észak meg dél van, csak igen, minden államban nem van. Nem területileg, nem területileg van észak. Délen is ott a dél északja, északon is ott van a észak dél. Nagyjából úgy néz ki a képlet, hogy minden államban a város az észak, a vidék az meg dél. A város az az unió, a vidék az a konföderáció. Ezért sem lehet olyan módon megoldani ezt a problémát, hogy akkor Amerika ketté szakad, Texas központtal feláll a dél, Kalifornia központtal feláll az észak, mert Kaliforniának a 35%-a is dél, és Texasnak a 35%-a is észak. És pedig Texasnak a legvárosiasabb, és pedig Kaliforniának meg a legfancsiasabb része. Márpedig, hogyha ki fog robbanni ez a világháború, vagy ez a polgárháború, globálisan, márpedig globális lesz, hiszen ami ma az amerikai politika, az nem holnap, ma este a világpolitika. Aha. Mi amerikai gyarmat vagyunk kulturálisan, ez tök egyértelmű. Amerikából jön a politika és jön a kultúra. Ilyen értelemben Magyarország egyébként előörs, hiszen Orbán előfelállt, mint Trump. Tehát Magyarország elég progresszív ebben a vonatkozásban, mint egy megelőlegezi a világ folyamatokat. Na most a helyzet az, hogy már pedig ezekhez a világháborúkhoz holokauszt is tartozik. Nem csak a második világháborúnak volt meg a maga holokausztja, hanem az első világháborúnak is, csak erről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. Tudjuk pedig. Az első világháborúhoz tartozik az örményi holokauszt. Az örményi népirtás. És miért ilyen szerves? Miért találkozik ilyen szervesen a holokauszt meg a háború? Ha megnézzük a második világháborút, a holokauszt akkor bontakozott ki, és vált tényleg tömegessé a harmadik birodalomban, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált Hitler számára, hogy a háborút el fogja veszíteni. Valójában erőforrásokat vont el a keleti frontról, hogy a zsidókat kiirtsa. Nem volt racionális. Na, ezt mondom. De létezik az a fogalom, hogy ideológiai kényszer. Ez egy ideológiai kényszer volt. Ha nem tudta megnyerni a háborút Európáért, meg kellett, hogy nyerje az eszmei térben a háborút, már a fizikai térben leszállítva ezt, a zsidók ellen. És ez volt a zsidók tömeges kiirtására vonatkozó genocidiumnak az ideológiai megalapozása. Ha már ilyen számban halunk meg a fronton, és a németség elpusztul, nehogy már a büdös zsidók túléljék. És ugyanez a logika. Ha már ilyen számban pusztulunk el a fronton, és elveszítjük a háborút, nehogy már a büdös örmények túléljék. Ez volt a török birodalomnak ugyanaz a irracionalitás és ugyanaz a groteszk racionalitás a kétféle holokauszt mögött. És valójában arról van szó, hogy ehhez a holokauszthoz, ehhez az embernek ki kell vetköznie az emberi mi voltából. Erre, hogy az ember kivetköztesse az emberi mi voltából, erre való a háború. Erre szolgál a háború. Hogy már minden mindegy legyen. Hogy az emberséget már egyáltalán ne számítson, mert gyakorlatilag egzisztenciális értelemben állati szintre van züllesztve. Élsz vagy halsz. Élsz vagy halsz. Ezek a dilemmák. Élsz vagy halsz. Itt a humánumnak már nincs tere. Figyelj, az a tevékenység része, egyébként a tudatállapot az ennél még durvább. Most figyelj, egyszer már az egyik apu mondta. Tehát most nézel egy olyan filmet, figyelsz? Hogy testrablók szállják meg a Földet. És már az nem a szomszédod, meg a hugod, meg az öcséd, meg a faszom tudja ki, hanem az egy alien. És kinek drukkolsz? Kinek drukkolsz, baznek? Nekik? Vagy azoknak, akik azt szanaszét lövik? Hát azoknak, akik azt szanaszét lövik. Engem sokszor kérdeznek ilyen vallástörténeti dolgok kapcsán, hogy de hogy történhetett meg a boszorkányság, az meg egymást jelentették föl, elégette a saját izéjét, mint unokatestvérét, stb. Hogy mi volt itt Európában, mert kurvára hasonló ehhez, amit te mondasz. És mondtam, hogy nézzék meg ezeket a testrablós filmeket. Az már nem ember. Csak külsőleg. Az már más. Egy idegen entitás, az meg, és ebben a tudatállapotban vagy, A Stanislav Lem írt egy ilyen kivégzésről, egy izét, zsidókat Lengyelországban kivégeznek, az egyik zsidó tudós is ott van, fiatalon csak ő megúszta, és azt mondja, hogy azoknak a pribékeknek, azoknak még szükség volt arra, hogy minket agyba főbe verjenek, véresre rugdossanak, hogy behergeljék magukat, és mi ne hasonlítsunk emberre. És ott állt az SS-10, az már azt mondja, a beavatásnak egy magasabb, ez az úr hangja, a beavatásnak egy magasabb fokán állt. Az nem, érted? Ő tudta, hogy mi nem vagyunk emberek. Ő már távol volt az erőszaknak ettől a durva formáitól. Vágod? Érted? Tehát ez egy másfajta tudatállapot. Nem csak az, amit te mondtál, én most csak kiegészítettem, érted? Na most a társadalmat hogy lehet abba kell hergelni, hogy ez nem ember. Az nem emberi lény. De ezért csodálom. Nem pusztán ellenség, az ellenséget, hát bazd meg, hát ellenségek vagyunk, aztán kibékülünk. Nem, az nem emberi lény. Az olyan, mint a testrabló, mint az alien. Vágod? A Paul Verhoevennek a Csillagközi invázió című filmje az ezért csodálatos. Mert abban a náci film az a rovarok csapnak össze a nácikkal. És akkor fel van adva a nézőnek a kérdés, hogy hát kivel azonosulsz. De az egy kérdés, ma már nem tudná megcsinálni ettől, persze, a Verhoeven. Ettől csodálatos a film. Ettől csodálatos a film, mert ezt a mechanizmust írja le, amiről beszélsz. Ja. Hogy egy ilyen szituációban nem engedheted meg magadnak az ideológia luxusát. Hát nem engedheted, ahol a rovarok harcolnak a nácik ellen, nem engedheted, hogy az egyre láthatsz a rovarok mellé, bazd meg! Tudod, nácik, tehát emberek, akárhogy is. De a filmben egyébként olyan is előfordul, hogy boncolják ott bazd meg a rovarokat, és mondják, hogy mennyire tökéletes közösség, tanulhatunk tőlük, érted? Hát egy példaként is. És egyébként metafora animáció, tudjátok meg a metaforát konkrétan értjük, nézzétek, tehát hogy az ellenség azok valójában férgek, rovarok, bogarak. Tehát és akkor a Paul Verhoeven ezt animálja és megcsinálja. Kibaszott kurva jó film, egyébként nagyon ironikus. Nekem közben... Mesélsz a izéről? Arra gondoltam, hogy a jó, a rossz és a csúf vonatkozásában hoznám föl, hogy ez a hármas, és ezek a három figurának az archetípusa, ez honnan származik, és én nekem meggyőződésem, hogy a jó az Churchill, a rossz az Hitler, a csúf az pedig Stalin. Viccen kívül, hogyha magát a habitust... Olvastak Sergio Leone-t, visszautaztak időként. Nem, hát én meg úgy gondolom, hogy éppen úgy történt, hogy ebből az archetípusból, hogy ez jelen van valahol a kollektív tudattalamban. És onnan, abból a kollektív tudattalamból pattant ki a Stalinnak, a Hitlernek, meg a Churchillnek a hármasa, és abból a kollektív tudattalamból, azokból az ősképekből, ebből az ős konstrukcióból, ebből a hármas konstrukcióból pattant ki a Sergio Leone számára is ez a képlet. Amik voltak a történetek, hogy a figurák megfeleltethetők kaptak, inkább ezt mondanám. A figurák megfeleltethetők és a sorsuk is megtévesztésig hasonló. Ahogyan a filmben a jó és a csúf szövetkeznek a rossz ellen. Hogy aztán végül legyőzze a jó a rosszat, és életben hagyja a csúfot, de megleckésztesse a csúfot. Tehát, hogy valójában a Churchillnek, meg a Stalinnak a szövetsége Hitler ellen, az a filmben a szőkének, tudod, meg a tukónak a szövetsége az angyal szemmel szemben. És ahogy a ketten legyőzik, és abban a pillanatban, hogy legyőzték, abban a pillanatban szemben állnak egymással, és jön a Fultoni beszéd. Aha. És a Fultoni beszéd az, amikor tudod, a szőke, az így mutatja a kötelet a tukónak, hogy ne kapirgáljál az arany felé, neked de ez. Hagyottok neki. És végül hagyott neki. És úgy gondolom, hogy a Fultoni beszédből ez is következik. Igen. Hogy semmi közünk egymáshoz, de az aranynak a felét megtarthatod, ha el tudod vinni. Csak hát a kezed hátra van kötve, viszont lelőnek a kötélről. Hogy legyen esélye. És tudod, valójában a Stalinnak, nem a sztálinizmusnak meghagyta a nyugati ilyen módon az esélyt. Én mi voltunk az egyik aranyzsákhoz? Igen, mi vagy? Hát inkább néhány arany az egyik zsákban. Tehát én számomra megvilágító erejű volt, amikor rájöttem el, hogy baszki, a jó, a rossz és a csúf, és egyből fölhívtalak telefonon, hogy ez. Elújságolja, hogy mire jöttem. Igen, mindig ilyeneket szenvedek el az ilyen megvilágítás. Igen, tényleg kurva jó, és azért, mert igazából a jó, a szőke, akit a Clint Eastwood játszik, azért ő is geciám. És a Churchill sem volt a történet, mind a három... Churchill buzi vagy, de a Churchill nem volt egy olyan nagyon jó csáv. Mind a három szociopata. Pont ettől is jó, pont ettől is nagyon erős. Mert a jó, a rossz és a csúf idézőjelben van mind a három, valójában mind a három szociopata, és a Churchill, a Hitler, meg a Stalin vonatkozásában is idézőjelben van, hogy jó, igen, meg rossz, meg... Bocs, bocs, egyébként a Leone filmben a szőke, meg a dugó, ők szociopaták. Az angyalszem, az pszichopata. A kettő közt van különbség. Érted? Az angyalszem így született. Igen, igen, igen. A másik kettőt meg rágítta a rossz sorsa el. Igen, igen, igen, igen, igen. Na, mert... egyébként még egy kérdést fel szeretnék tenni, mert hogy itt Robi a dumátunk világvásár kapcsán, hogy vannak a vókok, és vannak az incelek. Az így, ugye, ez a két szemben áll, de ugyanak, és rájöttem basznak, hogy ugyanannak a nyomorult generációnak a generációs nyomora fejeződik ki két elbaszott válaszban. És kibaszott érdekes. Én egyébként, figyeljetek, az a poén, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a vén faszit a fiatalokat a lányom most volt 14 éves, én kurvára sajnálom a fiatalokat, de gecire. Én nagyon nem lennék most 20 éves. Nekem nagyon jó életem volt, érted? Kurvára nem irigylem ezt a generációt, főleg ami még vár rájuk. Integethetnél a puncinak, igaz? Igen. Na és ez a bókincel, semmi, ennyi volt, hogy elmondtam a mondatomat. Nem, hát arról van szó, arról van szó. De még Churchill. Minden át politizálódik, tudod? A puncihoz való viszonyod is átpolitizálódik. Annak is politikai tartalma van. De ez borzalmas. Ez borzalmas. Na már. Borzalmas. Hát még az LMBTQ és migráns parkolók Németországban. Van ilyen, már nem csak a vizéknek nyomorék. Bocsánat, már nyomorékot nem lehet mondani. Politikailag nem. Hogy hívják őket? Rokik. Föl fognak jelenteni minket, bazd meg a szervisznek az átnevelő táborba, várják. És aztán olyan nincs pina, bazd meg. Mozgáskorlátozottak. Churchill meg kájha se. Ezért mozgáskorlátozottak. Mozgásukban korlátozva teljes életet élő állampolgárok. Politikailag korrekt. Az az, ami a Schubert Norbi? Nem pontosan, de értem, a szándék jó és helyes. Igen. Tehát, tehát vannak a teljes értékű mozgás korlátozott állampolgár honfitársaink. Akik azért pont kell mondani, hogy teljes értékűek, mert értem, nem azok. Értem, de azok. Én ismertem sokat, és nálad okosabbak voltak, tehát maradjunk annál, hogy viszont az LMBTQ is kapott ilyen parkolókat, bazd meg. És most ezen gondolkozok, na mondd a parkolót, aztán majd kommentelem. A németországi Hessen tartományban található Hanau város egyik mélygarázsában sokszínűségi parkolóhelyeket létesítettek, melyeket kizárólag az LMBTQ közösség tagjai, illetve bevándorlók használhatnak. Ja, azok is. És a bevándorlók is, az nagyon jó. Én is úgy elképzelem, hogy jövök valahonnan Szíriából, és a szivárvány parkolóhelyeken parkolhatok, ez mekkora egy lehetőség nekem, hogy kicsit már is buszi vagyok, és annak előtt majd ezzel kell elszámolnom, viszont kurva könnyű parkolni. De várjál, és na, amikor ezt mondta nekem a Puzsér, mert ez ma mondta, itt az apu előtt közvetlen, én erről nem hallottam. És akkor azon gondolkoztam, hogy ez most az LMBTQI emberekre és a bevándorlókra ez megalázó, vagy olyan, mint egy nemesség. Mert mind a kettőre nemesi előjogaimmal élve a szivárványos parkolóba vissza a hintóba. Szerinted a... másik meg, hogy hát bazd meg, a kerekes székesekkel együtt él a megtűrtésizés, felemelünk, sajnálunk, politikailag korrektek vagyunk. De tudod, én értem. Egy olyan valami izé vagy, bazd meg. És akkor úgy oda mehet. Nem tudom eldönteni, hogy mind a kettő egyszerre. Teljesen ambival. Ez a komplementaritás, látjátok? Két különböző állítás egymással ellentétben mégis konzisztenciában vannak valami furcsa módon. Bukik Arisztotelész, mint a szar, de hát végre a 20. századnak, basszikán. Tudod, arról van szó, hogy nem hiszem, hogy az nagyon kitüntető, hogy úgy kezelnek, mint a rokikat. Mert a rokiknak, azoknak korlátozva van a mozgásuk. Ezért aztán, hát az egy humanitárius szempont, az egy emberiességi szempont, hogy ők parkolóhelyhez jussanak, ne kelljen, nem tudom én, 35 métert vagy 45 métert gyalogolniuk, miközben vagy kerek. De az egy gyakorlati megoldás. De én értem. Nem egy emberiesített mamír. Én azt értem, hogy miért fontos, vagy miért közérdek, vagy legalábbis miért egy humanitárius szempont, hogy a mozgássérültek, azok könnyebben parkoljanak. De az LMBTQ, meg a bevándorló személyek, tehát attól, hogy valaki mondjuk szívesebben játszik a fasszal, mint a puncival, neki könnyebb legyen parkolni? Mi van? Hogy azért, mert valaki mondjuk Damaszkuszban született, azért neki könnyebb legyen parkolni? És ráadásul a buzik mellé állhasson csak be. Nekem nem probléma, de hát Damaszkuszból jövet, hát lehet, hogy nekik az lesz. Várjál, nem olvastad az izét, a Merry Christmas, a Black Lives Matter-nek a címlapján, az első oldalon, hogy ne vásárolj fehértől, hanem feketétől. És ott én mondom, az meg, 1932-ben már kiírták, hogy német védekhez ne vásárolj zsidótól. Magyarországon pár évvel később nem szégyelled magad? Megint zsidótól vásároltál? És ezért kiírták boltokra őskeresztény bolt, ami nem a bibliai őskereszténységet jelentett, hanem azt, hogy nem konvertita vagyok, az meg, és nem metéltként születtem, és csak úgy megkeresztelkedtem, hogy boltom lehessen, hanem én mindig keresztény voltam. Már az apám is az volt. Már az apám, nagyapám is az, ezt nevezték a 30-as években őskeresztények, a 40-es évek elején. És akkor az meg ki, és erre... És tudod, hogyha azt mondod rájuk, hogy rasszista, meg vannak sértődve, hogy mi az, hogy ők rasszisták? Sőt, hát lenácizod őket, te vagy a náci. Ergo a nácikat lenácizni is nácizmus. Na, ennek a vége az, hogy csak nácik lesznek. Így van. Ja. És akkor nem tudod, hogy a belső náci ellen harcolj, vagy a külső náci ellen. Frankfurttól 25 kilométerre keletre fekvő Hanau régóta a sokszínűség egyik szimbólumának számít Németországban. Lakossága már a 2015-ös migrációs válságot megelőzően is etnikailag az egyik legváltozatosabb német települését tette. Írta meg Riposzt a Bild cikke alapján. Adolf Hitler, mint a propeller, úgy pörög a sírjában, úgy képzel. És még valamit nem tudsz, Hanau, azt tudod mi? Tudod mi az a Hanau? Ott született Jakob von Hainau, aki kivégeztette a Hainau meg a Hanau, ugyanaz a szó, Rebecca Ritter zsidó patikárius lány törvénytelen fia, a Ágost, mit tudom, Fülöp Ágost, akármi hesseni hercegtől, és Hanauba született, így lett ő von Hainau. A bressai Jéna. Ennyit a üzéről, de a tradicionalisták kedvence. Na. Thomas Morlock. Milyen neve van már? Morlock. Csak hogy érezzétek, hogy honnan jön ez a hatás. Szerintem ezt te írtad ezt. Thomas Morlock, a mélygarást. Na, Morlock, a mélygarást üzemeltető, Hanauer Parkhaus, GmbH felügyelőbizottsági elnöke. Kurva jó, Thomas Morlock. Különleges parkolóhelyek átadásán azt mondta, a cél az, hogy segítsenek azoknak, akik különleges védelemre szorulnak. Hát így kurva jól megvédik őket ezekkel a parkolóhelyekkel. Morrow. Eddig is, tudod, eddig is basztatták őket a szexuális identitásuk miatt, meg a származásuk miatt, de most, hogy beállhatnak a szivárványos helyre, hát ez a probléma megoldódik. Tudod, így meg tudják védeni magukat a szivárványos helyen parkolva. De várjál, azért van, mert ott legalább látják majd a neonácik, hogy ott vannak, azok oda kell menni. Ah, igen, annak az autónak az oldalán kell a kulcsot végighúzni. Thomas Morlock hangsúlyozta. Morlock. Szerintem Morlock. Nem szabad kiejteni, mert annyira démonikus, hogyha kimondod. Már biztos, hogy torok hangra vége, bazdmeg. Hangsúlyozta. A parkolóhelyeket alapvetően nem azért hozták létre, hogy azokat különálló embercsoportok használják, hanem azért, hogy feltűnően színes szimbólumokkal jelezzék a parkoló közönség felé, ők a sokszínűség és a tolerancia mellett állnak. Tudod, azért tudod, ők jelezni akarják, hogy ők jó elvtársak. Így fogalmaz, a kamerák figyelik majd a szivárványos helyeket, hogy ellenőrizzék a kijelölt parkolóhelyeket valóban bevándorló hátterű, illetve az LMBTQ közösséghez tartozók használhatják majd. Ez azt jelenti, hogy van ilyen buziszkennerük, amivel meg tudják állapítani a benned lévő gecit. Te gecit nyeltél ma, és le tudják választani a saját gecidről. Az igazi játék. Nem a saját gecidet látják, hanem az idegen gecit kimutatják benned. Hoppá, gecit szívtál le valahonnan, neked jár ez a parkoló. És a bőrszín? Jó, a bőrszín az siga ügy. A siga ügy. Leolvassa. Tudod, ez kurva jó, ez kurva jó. És tudod, gondolom, hogy a melegek meg a bevándorlók csak is ezeken a parkolóhelyeken parkolhatnak. Ez világos, nem? Lófaszt. Ők bárhol parkolhatnak, te nem állhatsz meg ezeken a helyeken. Hát, de nehogy már azt higgyed, hogy most arról van szó, hogy őnekik van az a hely, és hogyha az a hely megtelt, akkor hát viszontlátásra. Hanem az van, hogy ők bárhol parkolhatnak, de te nem állhatsz be oda arra a helyre. Ez azt jelenti, hogy téged szexuálisan diszkriminálnak a szexuális preferenciád, vagy a származásod miatt mondjuk fajilag diszkriminálnak, vagy etnikailag diszkriminálnak. De ez többé nem diszkrimináció, hiszen a kisebbséget segítő, pozitív diszkrimináció, és ennek a diszkriminációnak a fonákját nem vizsgáljuk meg, mert azt csak a fasiszták vizsgálják meg, hogy bizony azzal, hogy pozitívan diszkriminálod az LMBTQ csoportokat, bizony negatívan diszkriminálod a heteroszexuálisokat, de mit fasiszták? Én már nem tudom. És attól, hogy pozitívan diszkriminálod a bevándorlókat, bizony negatívan diszkriminálod azokat, akik Németországban születtek, azok sem mint fasiszták, bár azok már gyanús kicsit. De várjál, de ez azért, figyelj, most ez a társadalmi nemek és társadalmi bőrszínek bonyolult bizánci hierarchiája nekem már ilyen nagyon, már nem tudom eldönteni, tudod, hogy a 72, tehát milyen cizellált hierarchia áll föl, de most már... hogy eljuthass az abszolút kisebbség, az abszolút áldozati kisebbség. Igen, de tudod, most már legalább eddig arról volt szó, hogy ezt a politika vizsgálta, de most már ott tartunk, hogy a kibaszott parkolóőr fogja a származásodat vizsgálni, meg azt, hogy mivel baszol. Tudod, a parkolóőr. Egy tényleg a beilleszkedést és az elfogadást szolgálja ezt? Hát, hogy nem. Na, elég volt. De szerintem kellene egy jelzés. Egy egyértelmű jelzés. Mondjuk egy rózsaszín háromszög. Hogy a parkolóőr le tudja olvasni, nem? Hát nem lenne ez demokratikus? Nem lenne kurva jó? Azt már kitalálták, Robi, most plagizálsz. Már plagizálsz. Szerintem a ruhán kéne viselni. Azt igen. Szerintem igen, a gyorsügyintézés érdekében. Nem? A menekültek pedig nemzeti ruházatban, mondjuk turbánban, csadorban érkezzenek. És így nem bünteti meg őket a parkolóőr. Hát nem lenne jó. Na jó, de... És ez jó tesz az integráció. Tehát fölveszel az meg turbánt, meg afgán viseletet. És parkolhatok ingyen! Hát! Ingyen. Ja, főleg ilyen szakállal, ami most nem tudom. Na, figyelj! Én itt leszek, amikor te már nem leszel itt, bassz meg. Hát, attól tartok. Én öröklöm a kontinens, úgy tűnik. Ajaj, azaz, én meg mehetek bassz meg a Siriusra vissza. Azaz. Majd segítünk visszajutni. Akkor átrugunk a picsádba, hogy a Sirius visszállsz, bassz meg. Na, figyelj, végezetül, mert lejárt a stoppolóra, és minden koncert kezdődik, valami szép verset is hoz. Mit hozott nekünk Robi? Robi egy... A versmódú lány. Én már készülök a szemérőre. A lány az már reakciós, az meg. Talán a új fogalmat. A versmódú LMBTQ személy. Így van. Faludi György, ki más, haladás. A fejlődés, mint Darwin, Hegel, Marx, Sfordigért megérkezett. Tökéletesítjük a gépet, nem az embert a gép helyett. A roppant lakomán felesszük a földet lábaink alatt, meg az atmoszférát felettünk. Az eresztékek inganak. Energiát zabál és áldukkál a szörnyű szerkezet. Egymást halljuk fel, ha tovább fut, éhen halunk, ha megreked. Termelésből fakad a jólét. Ez ellen nincs instancia. És mi fakad majd a szívdöglesztő jólétből? Dekadencia. A technokratát csak a pénz érdekli. Ez a jelleme. Mindent legyárt, amit lehet, és semmit, amit kellene. Állásról, üzletről, zabáról és autókról fecsedünk egymásnak. Csak barbároknak nincsen múltjuk, csak tegnap nélkül nincsen másnap. Arra sodródunk egyenest, hol fajtánknak még sírt sem másnak, és abból sem lesz haladás, ha vége van a haladásnak. Mikor írtam? Hát rá tudok keresni. Nagyjából. Mert ugye már rég meghalt, és azért ez így lenne az igazi. Mert hogy ez ilyen hasonló kicsit egy jós versen, mint a, amit egyszer felolvastál, tudod? A jövő század lesz a végső. Uh-huh. Azt olvastam. Azt hiszem. Mm-hmm. Hát én ezt nem fogom tudni neked most megmondani, én meg most nem tudom. De valószínű, hogy ez még 20. századi vers, hiszen Faludi nem érte meg. Na, megérte a 21. századot? Szerintem megérte a 21. századot, de 2000, lássuk csak, 2006-ban halt meg, 95 évesen. De én attól tartok, hogy ezt még a 20. században írta, de hát ezek profétikus sorok. Ezek abszolút profétikus sorok volt, és szerintem egyébként tökéletes zárás volt ez a vers, úgyhogy ez volt az apokalipszis. Ez volt az apokalipszis.